6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 24 april. Nederland kan over 25 jaar klimaatneutraal zijn. Maar dan moeten we nu wel doorpakken, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. En ook de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een miljardensteunpakket voor Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het Amerikaanse steunpakket van $61 miljard werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de Senaat. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Er zijn nog deze week de eerste militaire steun naar de Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over is gesteggeld, maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim $95 miljard. De rest is bestemd voor Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. In dat voorstel stellen onder meer LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie voor dat het voor melkveehouders mogelijk wordt om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Ook willen ze minder eiwit in koeien voer, zodat er minder stikstof in de mest zit. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden omdat Nederland een uitzonderingspositie in Europa verliest. In diverse Argentijnse steden zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen bezuinigingen op de gratis openbare universiteiten. De regering van de nieuwe president Milei wil daar flink op bezuinigen. Universiteiten zeggen dat ze het nog maar een paar maanden vol kunnen houden voordat het geld op is. Dit was een van de grootste demonstraties tot nu toe tegen de bezuinigingsmaatregelen van Milei. Alleen al in de hoofdstad Buenos Aires waren meer dan 100.000 mensen op de been. Een Russische onderminister van Defensie is opgepakt vanwege het aannemen van steekpenningen. Het gaat om Timur Ivanov. Hoeveel geld hij zou hebben aangenomen en waarvoor is niet bekendgemaakt. Ivanov werd door de anticorruptieorganisatie van de overleden oppositieleider Navalny in verband gebracht met bouwprojecten in de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol. Ivanov zou een luxe leven leiden, terwijl hij dat volgens zijn officiële inkomen niet kan betalen. PSV-verdediger Serginho Dest komt dit jaar niet meer in actie. De Amerikaanse Nederlander heeft zijn voorste kruisband afgescheurd, meldt het Eindhovens Dagblad. Dat gebeurde zaterdag op de training. PSV huurt de 23-jarige Dest dit seizoen van FC Barcelona. Cabaretier Joep van het Hek heeft gisteravond zijn voorstelling in Carré in Amsterdam na een uur afgebroken. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Een medewerker vertelde tegen de zaal dat de 70-jarige cabaretier zich al de hele dag niet goed voelde. Van het Hek moest al eerder voorstellingen onderbreken vanwege gezondheidsproblemen. 9 jaar geleden werd hij aan zijn hart geopereerd. En Van het Hek is nu bezig met een afscheidstournee. Het weer overwegend bewolkt, geregeld een bui, later op de dag ook met hagel. Soms komt de zon door en het wordt vandaag maximaal 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het kan lukken. Nederland volledig klimaatneutraal in 2050. En volgens het Planbureau voor de Leefomgeving hoeft onze levensstijl niet radicaal anders. En vallen de kosten ook mee. Alleen moeten we stoppen met treuzelen. Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt als goed nieuws. Ziet u dat ook zo? Nou, het is toch wel een opluchting. Hè? 2050 lijkt ver weg, maar het is nog maar 25 jaar eigenlijk. En voor de enorme opgave die we echt voor de boeg staat, was het voor mij wel even twijfelen van gaat het nog wel lukken. Dus toen uit alle modellen kwam het kan nog, was ik toch wel opgelucht. Maar dan moeten wel stappen worden gezet, zegt u dus. Wat zijn dan de belangrijkste stappen? Nou, om klimaatneutraal te zijn in 2050, hè, dat hebben we ook vastgelegd in de Klimaatwet. Dat betekent dat we netto geen CO2 meer toevoegen aan de atmosfeer. Moet wel echt alles uit de kast. Dus er zijn een aantal grote werkpaarden, zeg maar, waarmee we het kunnen doen. En de allerbelangrijkste, waar we echt het overgrote deel van onze energiebehoeften mee dekken, is opschalen van duurzame energie. En dat is met name de zon- en windenergie. En met die elektriciteit kunnen we een heel groot deel bereiken. Maar met elektriciteit kunnen we niet alles maken. En niet voor alle functies is het geschikt. Bijvoorbeeld als we willen vliegen of als we zeeschepen willen laten varen. Dat gaat gewoon niet op elektriciteit. En ook niet op waterstof. En dat is een andere optie die belangrijk is. En daarvoor hebben we toch biogene grondstoffen nodig. Dus grondstoffen gemaakt uit organisch materiaal van planten, gewassen, houtachtige gewassen. En dat is eigenlijk de derde optie. Ja, maar die wij spreken net zo tankt als dat je kerosine of benzine tankt. Exact, maar dan hebben ze gemaakt niet uit aardolie, maar uit plantaardige gewassen. Ja, en voor de energie heb je dan ook weer juist nodig dat het getransporteerd kan worden. Dus daar moet je ook in investeren. Zeker. De elektriciteit bedoel ik, ja. Ja, als we heel erg veel duurzame elektriciteit gaan maken, is dat niet alleen een uitdaging om die enorme volumes te kunnen produceren. Dat vergt dus enorme investeringen, vooral op de Noordzee. Maar je zal die elektriciteit ook daar moeten brengen waar je het nodig hebt. Nou, dat zien we nu ook, hè, met alle netcongestieproblemen, dat daar nu al een hele opgave ligt. Maar die blijft echt ook nog heel erg groot in de toekomst. En dat is dus een van die punten waar we haast mee moeten gaan maken. We moeten haast maken met alles. Dus die 25 jaar is nog heel kort. Het mooie van deze studie is dat die laat zien dat het kan. We laten ook zien hoe het kan. Maar nu is het wel een kwestie van het vooral door blijven zetten. En die investeringen doen om dit ook mogelijk te maken. Je bent natuurlijk klimaatneutraal als je als land netto geen broeikasgassen meer toevoegt. Hè? Welke sector is dat het moeilijkst om klimaatneutraal te maken? Ja, nou eigenlijk is het voor alle sectoren echt een enorme uitdaging. Want ja, klimaatneutraal betekent echt gewoon echt geen broeikasgassen meer uitstoten. Maar voor één sector is het onmogelijk. En dat is voor de landbouwsector. We hebben daar niet te maken met technologie, zoals in veel andere sectoren. En dat je ook met nieuwe technologie klimaatneutraal kan worden. Maar ja, je hebt daar toch te maken met dieren en met natuurlijke processen. En er is eigenlijk geen technologie denkbaar om dat echt helemaal klimaatneutraal te krijgen. Dus wat moeten we daarmee? Dus in al onze scenario's blijft er altijd daar CO2 of broeikasgassen, vooral methaan en lachgas, vrijkomen. Dus dat zullen we dus moeten compenseren. Dus daarom hebben we het ook over dat we netto geen broeikasgassen moeten terug of geen uitstoten. Dus dat betekent dat als we daar iets de lucht in laten gaan, dat we het ergens anders moeten afvangen en moeten opslaan onder de grond. En hoe kun je dat doen? Onder de Noordzee. Nou, wat voor ons de belangrijkste en eigenlijk meest aantrekkelijke route is wij gaan ervan uit dat we ook in de toekomst zullen blijven vliegen en ook zullen blijven varen. En we zullen dus brandstoffen moeten maken die klimaatneutraal zijn. Dat wordt gedaan door de chemische industrie. Die gebruiken daar die biogene grondstoffen voor. En eigenlijk, als die gewassen groeien, is dat een stofzuiger die CO2 uit de lucht haalt. Nou, bij dat productieproces komt heel veel CO2 vrij. Als we dat nou afvangen en opslaan onder de Noordzee, dan hebben we eigenlijk een stofzuiger gecreëerd die CO2 uit de lucht haalt. En dan slaan we het op een veilige plek onder de Noordzee. En op deze manier kunnen we die uitstoot in de landbouwsector compenseren. Die streep je daar tegen weg, als het ware? Ja, het maakt voor het klimaat niet uit. Hè. Als het ergens vrijkomt en ergens anders gaat het weer weg, dan is het voor het klimaat hetzelfde. En die verhouding, die is te doen? Of betekent het ook dat de landbouw wel kleiner moet worden? Nou, we zijn wel uitgegaan van een krimp van de sector. Maar niet per se vanuit klimaatoptiek. Maar omdat we zien dat vanuit allerlei ontwikkelingen, volgens mij was net in het nieuws daar ook het een en ander over te horen. Zoals uitstoot van stikstof. Dat we verwachten wel een krimp van de landbouwsector in Nederland in 2050. Dank u wel, Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. Nieuwsuur besprak het idee van de formerende partijen om asielzaken als een crisis te bestempelen. En dat kan dan tot drastische maatregelen leiden, zoals het tijdelijk stopzetten van asielaanvragen. Maar volgens hoogleraar Nederlands en Europees staatsrecht, Ingrid Leijten, hebben we niet met zo'n crisis te maken. Afwijking van de vreemdelingenwet bijvoorbeeld. Je kunt ook denken aan afwijken van grondrechten. Maar daarbij gaat het wel echt om een mogelijkheid die bedoeld is voor grote uitzonderlijke toestanden. Hè, zoals een oorlog of de bedreiging van de veiligheid of het voortbestaan van de staat. Maar in dit geval lijkt me dat niet direct aan de orde. Leijten benadrukt dat dit in strijd is met de rechtsstaat. kunt je zeggen, we houden ons aan de grondwet en we houden ons aan de rechtsstaat. Maar als je vervolgens evident probeert die ruimte die daar eventueel in zit zodanig op te rekken om zo min mogelijk met het recht, met de wetgeving, hè, die we natuurlijk democratisch tot stand hebben gebracht, om je daar zoveel mogelijk aan te onttrekken, ja, dan heeft dat met rechtsstatelijk handelen niet zo heel veel meer te maken. Bij Sofie en Jeroen was Govert Meijt. Hij heeft als creatief directeur bedacht wat er bij het Eurovisie Songfestival op het podium gebeurt tijdens Europapa. Daar is hij al lang mee bezig. Toch wel al een klein jaar zo'n beetje. Dus ja, vanaf september begon het echt serieus te worden. Is er geen dag meer geweest dat we het er niet over hebben gehad. En meestal is het echt urenlang sparren. Los van nog het repeteren en het trainen en het bedenken. Dus het is ja, voor mij ook onvoorstelbaar dat ik zo lang aan één en hetzelfde ding heb mogen werken. Ja. De twee beste vrienden van Joost Klein staan tijdens de act op het podium. Maar ik denk dat het opvallende act wel gaat scoren. Mensen die net als ik super origineel zijn, onaangepast met hun eigen creativiteit de wereld in zijn gekomen. En ja, ik geloof daar heel erg in. Ik geloof ook dat dat de toekomst is om met eigenheid en positivisme mensen te bereiken. En ja, daar is Joost een genie in. En dat zijn deze twee multiculturele duizendpoten ook. Is het gedaan met de rookworst? Er blijken veel gevaarlijke stoffen in te zitten die mogelijk worden verboden. Bij Opeen legt de tv-kok Yvette van Boven uit waarom veel rookworsten niet meer echt worden gerookt. Rookaroma is een ingrediënt. Dat wordt toegevoegd aan een product. Dat is allemaal omdat dat sneller gaat. Want gewoon roken in een kast op een ambachtelijke manier is een methode, is een techniek. En dat gaat natuurlijk heel erg langzaam. Dus zo'n aroma toevoegen, dat gaat veel sneller. Ja. Dus voor handel is dat natuurlijk veel handiger. Er zijn wel authentieke rookworsten te krijgen. Maar of die nou minder gevaarlijk zijn? Er is een groot verschil tussen het woord ambachtelijk en ambachtelijk. Daar kun je ook naar de keuringsdienst wel eens naar kijken. Een echt ambachtelijk, ja, dat wordt wel gewoon gerookt. Maar ja, je kunt je afvragen of dat ook gezond is. Nee, inderdaad. En dat wordt niet goed gemeten. Wat ik begrepen heb, kun je dat nog niet echt meten. En dat was gisteravond op tv. I tried to make me go to rehab, I said no. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Amy Winehouse, Rehab. Nederland is honderden miljoenen euro's aan belastinginkomsten misgelopen, schrijft NRC. Het geld had moeten komen van chemieconcern OCI via de dividendbelasting. Maar het bedrijf maakte gebruik van een truc en doet dat volgens NRC mogelijk waarschijnlijk opnieuw. Op de aandeelhoudersvergadering wordt eerst het kapitaal formeel met 2,7 miljard euro verhoogd. Een minuut later wordt het kapitaal met hetzelfde bedrag verlaagd. En dan kan het belastingvrij bij de aandeelhouders terechtkomen. Als de stemming bij OCI het morgen haalt, is de Nederlandse staat volgens NRC in 3 jaar tijd 750 miljoen aan dividendbelasting misgelopen. Trouw zoekt verder naar oorzaken van de toegenomen onverdraagzaamheid in de samenleving, zoals gisteren geconstateerd in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie, de politie en gemeente. De kop voorop Trouw vanochtend: Gaza en PVV-winst verharden sfeer in Nederland. De verbale verharding kan volgens de landelijke portefeuillehouder aanpak discriminatie bij de politie niet los worden gezien van het geweld in Gaza en Israël. En dat openlijk islamitisch zijn vorig jaar leidde tot meer nare reacties, kan volgens het jaarverslag te maken hebben met de verkiezingswinst van de PVV. Na de burgemeestersbrandbrief over de Van Brienenoordbrug eerder deze week, in de Telegraaf vanochtend de waarschuwing van onder meer provincies: Nederland slipt dicht als er niet snel fors meer geld wordt gestoken in mobiliteit. De budgetten voor spoor, wegen en waterwegen schieten volgens het interprovinciaal overleg structureel tekort. En dat, terwijl benadrukt een gedeputeerde uit Zeeland, onze welvaart, ons vestigingsklimaat en onze leefbaarheid afhangen van mobiliteit. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en tientallen bedrijven en organisaties vinden dat er jaarlijks miljarden meer nodig zijn voor de infrastructuur. En nieuwbouw zucht onder bezwaren, kopte het Nederlands Dagblad. Samen met vakblad Binnenlands Bestuur zocht de krant uit hoe vaak bezwaarmakers woningbouw tegenhouden. 1/3 van de projecten blijkt hierdoor vertraging op te lopen. De onderzoekers kwamen overal ambtenaren tegen met frustraties over de bezwaarmakers. Klinkt bijna dreigend als je het woord zo zegt. Zo constateert een boze Brabantse ambtenaar: vaak zegt men, we zijn niet gehoord. Maar bedoelen ze, we hebben onze zin niet gekregen. Maar er is ook begrip, zo vindt een medewerker van een Zuid-Hollandse gemeente. Het is belangrijk dat gemeenten zich openstellen voor bewoners en participatie niet afdoen met een motje. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het Europees Parlement stemt vandaag over de anti-wegkijkwet. Deze wet dwingt bedrijven meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun aanvoerketen. Zo moet een kledinggigant of een fastfoodketen aan kunnen tonen via welke weg hun product hebben afgelegd. Initiatiefnemer van de wet is Lara Wolters, PvdA-europarlementariër. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u zich hiervoor hard gemaakt, voor deze wet? Omdat het al veel te lang duurt dat hele grote bedrijven kunnen profiteren van slechte werkcondities aan de andere kant van de wereld. En dat het al veel te lang duurt dat de dingen die wij hier in de winkel kopen worden gemaakt met menselijk leed, ontbossing, dwangarbeid. Daar moet een einde aan komen. U bent in 2019 begonnen met het schrijven van deze wet, hè? Maar de uiteindelijke versie is nog flink aangepast. Hoe komt dat? Dat komt omdat we op het scherpst van de snede het hebben moeten uitvechten in Brussel en in Straatsburg. Dit is een wet die een enorme stap zet voor de economie. Maar ook een wet waar heel erg veel weerstand tegen is gekomen vanuit het bedrijfsleven. En dat betekent dat tot op het hoogste niveau en tot op het allerlaatste moment dat er is geprobeerd om er een stokje voor te steken. En om dat te illustreren. De VVD die kon mij gisteravond nog steeds niet vertellen of ze voor zouden stemmen. We hebben in Nederland jaren gepleit voor Europese wetgeving. En de grootste fractie in het Europees Parlement, de ChristenDemocraten, die hebben een min op hun stemlijst staan straks. Die gaan tegenstemmen? Het CDA gaat voorstemmen, maar hun familie in Europa, die gaan tegenstemmen. Die vinden dat dit te ver gaat. En dat we door moeten gaan met business as usual. Want wat heeft u in die wet moeten inleveren? Op het laatste is geduwd om te zorgen dat er minder bedrijven onder die wet zouden vallen. Dus de rijkwijde van wie dit moet doen is kleiner geworden. En tegelijkertijd, als het niet echt ergens om ging en als de rest van die wet nu niet nog stond, dan zou de VVD niet nog twijfelen. Dan zou de ChristenDemocraten niet tegen gaan stemmen straks. Voor welke bedrijven gaat het nu dan gelden? Het gaat gelden voor bedrijven met een omzet van meer dan 450 miljoen. Dat hadden wij veel lager staan in die wet. Dus dan moet je denken aan de grote bedrijven als IKEA, Boskalis, McDonald's, noem het maar op. Boskalis, dat noemt u meteen een bedrijf dat daar behoorlijk wat over gezegd heeft in de media. Die waren erg tegen. Absoluut, en ik noem ze niet met toeval, want zij hebben zich geroerd in deze discussie en zij vonden dat dat niet het moment was om dit soort dingen te doen. Ik denk dat we al veel te laat zijn met dit soort maatregelen. Nou, wat hun argument ook was, het is ingewikkeld. Het is absoluut ingewikkeld, maar je moet niet zeggen dat mensenrechten of milieu, dat we daar niks aan gaan doen omdat dat ingewikkeld is. We hebben een crisis als het gaat om klimaat. We hebben mensen die voor ons t-shirt in elkaar zetten die veel te weinig worden betaald en dat met gevaar voor eigen leven doen. Vandaag, en dat is een mooi moment om te stemmen over deze wet, is precies de 11e verjaardag van Rana Plaza. Dat was die ramp in Bangladesh waar meer dan 1000 mensen zijn gestorven voor onze consumptie. En ik denk dat dit een vorm van eerbetoon is aan die mensen. En dat grote bedrijven als Boskalis mee zullen moeten in een nieuwe vorm van Europese economiebedrijven. Met meer eerlijkheid en meer verantwoordelijkheid voor bedrijven. Ja. Natuur- en milieuorganisaties zijn wel kritisch, hè? Juist omdat de wet is afgezwakt. Begrijpt u dat? Ik begrijp dat heel goed. We hebben jarenlang zij aan zij gestreden hiervoor. En net als hen baal ik dat op het allerlaatste moment dat die reikwijdte nog is aangepast. En tegelijkertijd die weerstand die zou zelfs nu niet nog bestaan als het niet ergens om ging. Dus zij zeggen net als ik en toch is dit een hele grote stap. En toch moet dit nu gebeuren. Het is een soort eerste stap wat u betreft. Het is een eerste stap. Natuurlijk wil ik aanpassen, hè, dat we die bedrijven, dat we daar weer naar kijken. Natuurlijk wil ik dat we later nog puntjes op de i zetten. In een volgend mandaat moeten we kijken naar de financiële sector, die er door Frankrijk vakkundig is uitgelobbyd. Dat zijn allemaal dingen die nog moeten, maar voor nu, en daar zijn zowel NGO's als een heleboel bedrijven het wel mee eens, is dit een enorme stap voor Europa. Het wordt wel spannend, de stemming, dus u gaat een spannende dag tegemoet. Ik heb er vertrouwen in, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet met bonkend hart zit straks. Dank u wel, PvdA-europarlementariër Lara Wolters. De regio rond Bordeaux is een van de bekendste wijnstreken ter wereld. Maar daar worden nu massaal wijngaarden gerooid en vernietigd. Vele honderden Franse wijnboeren halen hun druivenstokken weg, omdat er geen geld meer mee te verdienen valt. Correspondent Frank Renaud ging kijken wat er aan de hand is. We staan tussen lange rijen druivenstokken. Een graafmachine rijdt tussen de planten door. En die grote graafbak met tanden die verdwijnt in de aarde. Er wordt een enorme schep aarde opgetild. En de plant, de druivenstok, die wordt uit de grond getrokken, ontworteld dus en opzij gegooid. Eén voor één worden de druivenstokken uit de aarde getrokken. Het zijn er echt honderden achter elkaar, misschien wel een paar duizend. En wijnboer Jean Renaud hiernaast me die zegt, ik kan wel huilen. C'est insupportable. Je pense que pendant le travail, vous verrez personne au milieu. C'est trop pénible. Er zijn maar weinig wijnboeren die er echt zelf bij kunnen staan als hun wijngaard wordt vernietigd, zoals hier, zegt Jean Renaud. Het is te pijnlijk om te zien. C'est comme si vous venez d'aménager dans votre maison et qu'elle brûle. Het voelt alsof je huis voor je ogen afbrandt. In de omgeving van Bordeaux hier is het grote rooien begonnen. Overal in het gebied zie je graafmachines bezig. Overal zie je enorme bergen aan opgestapelde druivenstokken die meestal in brand worden gestoken. Het is een enorme operatie. Honderden boeren doen mee. In totaal is het zeker 8000 hectare aan wijngaarden die hier verdwijnt. Dat is maar grofweg 10% van het totaal aantal wijngaarden rond Bordeaux. Sur mon vignoble, c'est 18 hectares qui vont être arrachés sur 37. Jean Renaud laat 18 van zijn ruim 30 hectare aan wijngaarden rooien, weghalen. Donc c'est en gros 50%. Dat is ruim de helft dus. Et c'est un réel problème quoi. Nous on se paye pas, on est en revenu négatif. Zijn wijnkasteel draait met verlies. Le cours du vin fait qu'on peut pas renouveler le matériel. De prijs die klanten betalen voor wijn is zo laag, hij verdient zo weinig dat hij niet eens apparatuur kan aanschaffen of vervangen. Trouver du personnel, c'est très compliqué. Er is nauwelijks personeel te vinden. Et j'avais créé trop de trésorerie et le fait d'arracher avec une aide aurait dû me permettre de boucher mes trous de trésorerie, c'était ça l'objectif quoi. Als hij nu druivenstokken weg laat halen, krijgt hij daar geld voor, subsidie, en daarmee kan hij zijn schulden aflossen en zijn financiële tekorten wegwerken, hoopt hij. wauw, ce paysage qui change. Moi aussi, je n'ai pas l'habitude du paysage. Dit speelt dus niet alleen bij Jean Genot, maar bij honderden wijnboeren hier rond Bordeaux. Vooral de kleinere châteaux, die relatief goedkope wijnen maken. De problemen zijn overal hetzelfde. De Fransen zijn de afgelopen decennia veel, veel minder wijn gaan drinken. Maar er werd wel gewoon doorgeproduceerd. Dus ja, veel aanbod, weinig vraag. En daardoor daalden de prijzen. Klimaatverandering zorgt natuurlijk voor slechte oogst al jaren. En vorig jaar kampten de wijnboeren hier met een verwoestende plantenziekte. Moi, je suis à 80%. Jean Genot dacht er goed aan om zijn wijnen vooral te gaan exporteren. Dat doet hij met name naar China. L'importation de vin, c'est divisé par 3 en Chine. Maar de wijnimport van China die is de laatste jaren gekelderd. Moi, j'ai pas perdu de clients en Chine. Ils achètent juste moins. Genot is geen klanten kwijtgeraakt, zegt hij, maar ze kopen gewoon veel minder. Zijn klanten hier in Bordeaux die kochten vroeger 2 dozen wijn bij hem, maar nu nog maar 1. Alors nous, mon entreprise, moi, je suis installé depuis 30 ans. Jean Genot begon zijn wijnboerderij 30 jaar geleden, samen met zijn vrouw. Mais en aucun cas, c'était le projet de mes enfants. Maar zijn kinderen zien het helemaal niet zitten om zijn bedrijf over te nemen. Pour moi, après l'arrachage, il me reste 10 ans à faire. Genot heeft nog een paar jaar tot zijn pensioen en hij wil tot die tijd doorgaan met een afgeslankte wijnboerderij, omdat hij dus de helft van zijn druivenstokken laat weghalen. Je reste sur un petit vignoble. Hij hoopt dat hij daarmee zijn pensioen haalt, maar de lol is er wel een beetje af voor wijnboeren, zegt hij. Het is vooral keihard werken en volhouden. Voilà mon objectif, tenir, c'est tout, c'est juste tenir. Wijnboer Jean Genot. Consulent Frank Genot sprak met hem. Het is 6:53. Gisteren zaten de Dawn Brothers in de journaaluitzendingen over de bedreigingen van kunstmatige intelligentie voor muzikanten. Nou, ging het niet specifiek over hun muziek. Daar kreeg je dus weinig van te horen. Nou, dat kan dan mooi vanochtend. De Dawn Brothers klinken als een band uit de jaren 70. Maar ze zijn jong en dan komen ze ook nog eens uit Rotterdam. Lucky. Dawn Brothers, Lucky. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. naar het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Daarmee wordt het mogelijk om het land binnen enkele dagen weer te voorzien van Amerikaanse militaire steun. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. De burgemeester van Rijswijk heeft een Eritrees feest op 25 mei verboden. Volgens haar is de kans groot dat er rellen uitbreken. De afgelopen tijd liep een aantal bijeenkomsten van Eritreërs uit op massale vechtpartijen. In februari in Den Haag en eerder ook in Rijswijk. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Ze willen het onder meer voor melkveehouders mogelijk maken om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Nederland verliest binnenkort een uitzonderingspositie binnen Europa, waardoor de boeren minder mest mogen uitrijden. En in het zuiden van Griekenland was de zonsondergang gisteravond geel-oranje door heel veel Sahara-zand in de lucht. Bij ziekenhuizen op Kreta melden zich meer mensen dan normaal bij de spoedeisende hulp, vooral met luchtwegklachten. De overheid adviseert mensen met luchtwegaandoeningen of allergieën om niet naar buiten te gaan. Het weer bewolkt, een bui, mogelijk ook met hagel. Er is ook wat zon en het wordt vandaag maximaal 10 graden. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hey hoi, goedemorgen. De ochtendspits is begonnen met wat dagelijkse drukte in de Randstad. Zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux heb je 20 minuten extra reistijd. En ook de A1 verschijnt al ten tonele vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar 10 minuten in de file staan tussen Stroe en Hoevelaken. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Je hebt nog 3 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Dit jaar zijn er al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of voor een poging daartoe. De jongste was 11 jaar. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Politie, justitie en jongerenwerkers waarschuwen voor de laagdrempelige manier waarop deze jongeren worden benaderd. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, je hebt meer dan 40 aangehouden minderjarigen dus. Dan gaat het dus ook om scholieren. Hoe groot is hun aandeel als je kijkt naar het totaal? Is daar een inschatting van te maken? Nou, de politie zegt daar nog geen exact beeld van te hebben, maar ziet wel dat veruit de meeste verdachten van explosies jong zijn, onder de 23. Zelf hebben we geteld dat de politie alleen dit jaar al zeker 42 verdachten onder de 18 heeft aangehouden. Het zouden er zelfs nog wel iets meer kunnen zijn, omdat we niet weten of de politie alle aanhoudingen heeft gemeld. En misschien hebben we er ook wel ergens eentje gemist. Maar het is hoe dan ook opvallend dat er in een paar maanden tijd al tientallen minderjarigen zijn opgepakt. Ja, en soms dus blijkbaar ook extreem jong, want een jongen van 11? Ja, dat was in februari. Die jongens van 11 die zouden een portiek hebben opgeblazen. Ze waren zo jong dat ze niet eens vervolgd kunnen worden daarvoor. Er is ook een jongen van 14 uit Den Haag gewond geraakt bij het laten afgaan van zo'n explosief. Het is en blijft gevaarlijk natuurlijk. Veel van die jongens die komen trouwens uit de Randstad. En dan met name Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Soms voeren ze op andere plekken in het land dan explosies ook uit. Zo is er voor een reeks aanslagen in Zwanenburg een Rotterdams groepje opgepakt. Toen ze op de eerste trein terug stonden te wachten. Nou, daar was de jongste 15 en de oudste 17. En we kennen inmiddels natuurlijk allemaal de zaak van de loodgieter uit Vlaardingen. Die doelwit is van een heleboel explosies intussen. En ook daar zijn de laatste arrestaties jongens van rond de 15 jaar. En dan iedere keer gaat het er dan ook over. Hoe komt het dat die jonge jongens dat willen en gaan doen? Ja, dat is heel verschillend. De een heeft geld nodig en denkt makkelijk een paar honderd euro te kunnen verdienen. Want ja, over dat soort bedragen heb je het. De ander die wil bewijzen wat die waard is. Misschien tegenover oudere jongens op straat. In Amsterdam is vorige week nog een jongen van 16 aangehouden die volgens de politie vuurwerkbommen als wraak heeft neergelegd, omdat er een duur kledingstuk van hem was afgepakt. En wat ook gebeurt is dat jongens onder druk worden gezet om mee te werken en zelfs worden bedreigd. Bijvoorbeeld dat er anders bij hun een vuurwerkbom voor de deur ligt. Dus ja, die doen het min of meer uit angst. Ja, dus heel verschillende redenen. In ieder geval de politie maakt zich zorgen, maar bijvoorbeeld ook jongerenwerkers. Bijvoorbeeld Peter Ottens, hij is oprichter van een jongerenwerkersorganisatie in Schiedam. En Ottens vertelt in een gesprek met NOS Stories hoe deze minderjarigen worden benaderd. Het gaat eigenlijk heel makkelijk. Tegenwoordig veel jongens zitten bijvoorbeeld in groepen op Snapchat of op WhatsApp. Of gewoon in een DM als ze gezien worden of gevolgd worden op Instagram. Het is eigenlijk tegenwoordig de online wereld is een grote wereld waar jongens zich in voortbewegen. Dus zijn ze ook heel laagdrempelig te benaderen eigenlijk. Ja, en hoe kom je dan überhaupt in die groepen? Dat is heel nieuw, ook voor ons. Maar soms worden er gewoon in toegevoegd of vrienden die je toevoegen. En dan zit je in een groep met tientallen jongeren uit bijvoorbeeld dezelfde stad of niet eens uit Nederland, die je niet eens kent, maar met wie je wel in gesprek gaat. En je weet niet wie daarin zit. Dus er hoeft maar net iemand in te zitten met verkeerde intenties, die deze jongen, die vaak ook wat kwetsbaarder zijn, makkelijker kunnen beïnvloeden. En dan is de stap in de verkeerde richting snel gemaakt. En hoe worden ze dan precies benaderd? Wat voor berichten krijgen ze dan? Ja, over het algemeen is het de vraag van: wil je iets voor ons doen? En daar krijg je geld voor. Of je krijgt vooraf wat geld en als je het doet, krijg je meer geld. Soms ook als je wordt opgepakt, dan betalen wij je borg, dan helpen we je vrij te komen, noem maar op. Dus eigenlijk vooral met geld. Zei Peter Ottens, jongerenwerker. Remco, dan speelt ook nog, weten die jongens eigenlijk voor wie ze werken? Nee, uiteindelijk niet. Ja, ze kennen dat ene contactpersoon misschien door wie ze benaderd worden. Maar hoor je vaak ook helemaal niet eens zo direct. Maar het gaat allemaal via. Dus tussen de uiteindelijke opdrachtgever en die jonge jongens, daar zitten vaak heel wat schakels tussen personen, waardoor die jongens ook niet weten voor wie ze nou iets uitvoeren. Meestal kennen ze het doelwit ook helemaal niet. Het is met de collega's van NOS Stories voor het eerst gelukt om ook zelf met zo'n jongen te praten die met een explosief erin in een tas op pad werd gestuurd. Hij vertelde dat hij eigenlijk simpelweg een bericht kreeg om ergens naartoe te komen. En daar werd hem gevraagd een klusje uit te voeren. En pas toen hij op locatie was, kreeg hij een tas met explosieven en zag hij waar het om ging. Nou, zeg dan nog maar eens nee als je een scholier van 14, 15 of 16 bent. Dat is heel moeilijk. Maar ja, de gevolgen die zijn wel heel groot, heeft hij ervaren. Wat zijn de gevolgen? Nou, hij werd opgepakt, kwam vast te zitten, kon niet naar school, niet naar huis. En die pakkans die wordt door veel jongens wel onderschat, denk ik. Je ziet dat er nu toch al 42 arrestaties zijn geweest. De politie is echt heel druk aan het opsporen. We hebben ook uitspraken bekeken van zaken van minderjarigen tot nu toe. En dan zie je dat rechters al snel een paar maanden jeugddetentie opleggen. En ook daarvoor en daarna belanden die jongeren in een heel traject van toezicht. Vaak ook verplichte behandelingen. En ze hebben een strafblad. Dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Dat gaat niet meer weg. En ja, er zijn beroepen die daarmee heel lastig worden. Ja, kortom, de gevolgen kunnen echt heel groot zijn voor ze. Ja. Dankjewel, Remco. Justitieredacteur Remco Andringa. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De relatie tussen de VS en Peking blijft er een van op eieren lopen. Van beide kanten. Er zijn grote geschillen en nu en dan knettert het, maar ze blijven met elkaar in gesprek. Eerder deze maand telefoneerden de presidenten Biden en Xi met elkaar. Onlangs was minister van Financiën Yellen in Peking. En vandaag maakt minister van Buitenlandse Zaken Blinken zijn opwachting. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, kun je daaruit concluderen dat de twee landen elkaar in deze wereld van toch wel hoogspanning, kun je zeggen, een beetje elkaar weten te vinden? Nou, daar leek het inderdaad een tijdje op. Beide landen wilden duidelijk weer met elkaar in contact komen. Het aantal uitwisselingen nam toe op hoog niveau, maar ook op lager niveau. Je zag ook dat in ieder geval aan de Chinese kant de retoriek wat anders werd, dat het minder vijandig werd, dat het meer werd van dit is toch een heel belangrijke samenwerking in de wereld, die moeten we toch goed houden. Dus daar leek het wel op, maar als je nu kijkt, dan lijkt het misschien alweer een beetje voorbij. Want er is China heeft voorafgaand aan dit gesprek, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een lang document gepubliceerd. En daarin staan eigenlijk vooral voorschriften en eisen voor wat de VS zou moeten doen om weer redelijk met China te kunnen praten. En in dat document staat ook heel veel kritiek op de houding van de Verenigde Staten. Dus dat lijkt in ieder geval niet een erg goed begin voor deze gesprekken. Waar schuurt het dan het meest? Nou, wat voor Amerika heel belangrijk is en wat China heel onterecht vindt, is de leveranties van zogeheten dual-use goederen. Dus goederen die je zowel in wapens als normaal een civiele product kan gebruiken van China aan Rusland. De Verenigde Staten zeggen van dat moet eigenlijk echt ophouden, want volgens de Verenigde Staten neemt het dat toe. En ze zeggen dat moet ook ophouden, want hoe kan je verwachten dat je een goede relatie hebt met Europa, wat jullie zeggen na te streven, en met Amerika, als je tegelijkertijd een grote bedreiging voor de veiligheid van Europa, als je die verder voedt met deze leveranties. En China zegt, dat zien jullie helemaal verkeerd. Want wat wij doen is niet anders dan normale handelsrelaties onderhouden met Rusland. En jullie maken daar een hele grote zaak van, maar er is eigenlijk niets bijzonders aan de hand. Terwijl jullie tegelijkertijd bijvoorbeeld in Gaza het toestaan dat al ontzettend veel mensen daar omkomen, daar doen jullie niets tegen. Dus jullie zijn ook hypocriet. Aan de andere kant, de VS wil ook bijvoorbeeld dat China meer druk uitoefent op Iran om zich te matigen. De VS heeft problemen met wat China in de Zuid-Chinese Zee doet. Dus die worden daar steeds agressiever. Enfin, het is eigenlijk een ontzettend lange waslijst van zaken die ze te bespreken hebben. En waarvan ze eigenlijk bijna op elk gebied het principeel oneens zijn. En dat zijn allemaal politieke zaken. Hè? Gaat het ook over handel? Ja, er is één heel belangrijk ding in die handelsrelatie. De Verenigde Staten, maar ook Europa, zeggen steeds meer van ja, China heeft structureel sprake van overproductie. En die overproductie wordt eigenlijk min of meer bij ons in de markt gedumpt. En daarmee verstoort China de vrije handel. China zegt dat is juist helemaal niet waar. Wij maken sommige dingen beter en goedkoper. Wij zijn voorvechters van internationale vrijhandel. En dat die producten, dus jullie producten, er soms uit concurreren, dat is niet anders dan een normale economische wet. Dus als de VS dan sancties op die gebieden nemen, dan is dat eigenlijk heel onterecht. En dan zijn we dat daar ook totaal niet mee eens. Ja, de wrijving is dus echt wel weer groter aan het worden. Kunnen ze dan toch nog wel weer bij elkaar komen met dit soort gesprekken, denk jij? Nou, het is wel heel moeilijk om te zien hoe dat zou moeten, hoor. Want er zijn eigenlijk legt China ook uit dat er principieel zoveel verschillen zijn tussen beide landen. Die zeggen namelijk, Amerika moet echt heel anders leren kijken naar China. Amerika moet China gaan zien niet als een bedreiging, maar gewoon als een andere speler op het internationale toneel. Moet onze positie erkennen. En zolang Amerika die fundamentele kijkfout maakt, lijkt het voor China in Chinese ogen toch wel heel erg moeilijk om echt vooruitgang te boeken op al die principiële zaken die er liggen. En ja, Amerika van zijn kant is ook niet bereid om op al die principiële punten water bij de wijn te doen. Dus het wordt heel moeilijk om te zien hoe dit soort gesprekken uiteindelijk tot concrete resultaten zullen leiden. En ik denk dat het niet langer mogelijk is dat beide landen alleen maar zeggen, ja, we praten weer en dat is op zich al winst. Er moet nu ook echt iets gebeuren en dat lijkt het echt het hele moeilijke punt. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinkstra. Europese politiechefs maken zich zorgen over versleutelde digitale platforms. Dat schrijft de Telegraaf. Nu grote techbedrijven steeds vaker encryptie, oftewel versleuteling, aanbieden aan hun klanten om de privacy te garanderen, worden de opsporingsmogelijkheden voor de politie sterk beperkt. Terwijl steeds meer criminaliteit zich afspeelt op de digitale platforms, zeggen de politiechefs in de Telegraaf. Denk aan kinderporno, wapenhandel en drugshandel en advertenties voor geweldsklussen. De politie hoopt dat digitale platforms en bedrijven als Facebook, WhatsApp en Telegram hun verantwoordelijkheid nemen en criminele activiteiten melden. De VVD verliest zijn hele lokale fractie in Wijk bij Duurstede. De drie raadsleden hebben de partij verlaten uit onvrede over het landelijk beleid. We missen de oude straight-up liberale VVD, zeggen ze tegen RTV Utrecht. Vooral de manier waarop de partij eerst de deur voor samenwerking met Wilders openzette, maar daarna niet onder premier Wilders wil samenwerken, zint de lokale politici niet. Van dat soort politieke draaien zijn we niet, al dus een van hem. En er zijn zorgen bij de lokale VVD-fractie, of inmiddels dus ex-fractie in Wijk bij Duurstede, over de spreidingswet. De drie raadsleden gaan nu verder onder de naam Lokaal Liberaal. De VVD-wethouder in Wijk bij Duurstede blijft de partij trouwens wel trouw. MBO-studenten stemmen een stuk minder vaak dan leeftijdsgenoten op HBO en universiteit. Met de Europese verkiezingen in aankomst willen ze dat bij het Vista College in Maastricht graag veranderen. En daarom is er een themabijeenkomst gehouden. Dat stemde al tot nadenken bij de MBO'ers, horen we bij L1 Nieuws. We zijn net zo belangrijk in deze maatschappij als ieder andere, als een hogeschool, als een universiteit. Dus ik denk ook dat het goed is dat we op die manier meegenomen worden in dit soort dingen. Ga je stemmen? Ja, absoluut. Zeker. Ja, ik denk nu wel dat ik toch mee ga verdiepen en toch misschien toch ga stemmen. Nou, dat zijn er al 3 op de 3 in dit kleine fragmentje. Maar onderzoek van Ipsos wees eerder uit dat maar 1 op de 5 ongeveer van de MBO-studenten stemt. En volgens het AD hoeven mensen op Schiphol vanaf deze meivakantie niet meer met de handjes omhoog bij de beveiliging. Nieuwe scanners zien binnen enkele seconden of iemand een verboden voorwerp bij zich heeft. En omdat de apparaten minder foutgevoelig zijn, hoeven er ook minder mensen gefouilleerd te worden. Het is een miljoeneninvestering, maar volgens de beveiliging eentje die veel tijdswinst oplevert. En de scanners zijn er precies voor de meivakantie. Ik weet niet of jij de laatste tijd nog wel eens op Schiphol bent geweest, maar ik heb überhaupt al geen tijden meer in de rij gestaan. We hebben veel geklaagd over de luchthaven, maar de laatste tijd gaat het toch beter. Meer dan een jaar geleden. Dus, nou, gaan we eens toen kijken. Ging het goed. Hoewel het natuurlijk heel verstandig is voor het milieu om gewoon met de fiets op vakantie te gaan, zeg ik er maar weer even bij. Overigens, niet helemaal uitgesloten dat reizigers op Schiphol dit weekend even moeten wachten bij de controles. Want vanwege die meivakantie worden er al komende vrijdag bijna 200.000 mensen verwacht. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het tunneldoseren voor de keteltunnel in de A4 zorgt voor file vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de tunnel nu 5 kilometer langzaam rijden met ongeveer een kwartiertje extra reistijd. Wat verder opvalt is de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk een korte file van net geen 10 minuten. Baby. Carly Rae Jepsen. Het is 7 minuten voor 7. Er zijn al meer films over de Russische president Poetin gemaakt, maar dit najaar gaat wel bijzonder in première. Poetin wordt niet vertolkt door een acteur, maar is nagemaakt met hulp van AI-technologie. En zo klinkt dat in het Engels overigens. The president has found time for you after all. President Vladimir Putin coming out on top in the first round with a commanding 71.2% of the vote. It's an embarrassing result. What would have been the satisfactory result for you, Mr. President? 100. I assure you, our country will not be ungoverned even for a moment. Ja, in het Engels horen we dan Poetin dus onder meer zeggen dat hij alleen tevreden is met 100% van de stemmen bij verkiezingen. Filmwetenschapper Klaas de Zwaan, docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is dus een trailer die al is vrijgegeven door de Poolse regisseur. Wat zien we verder in die trailer? Wat zien we verder? Het is vooral een beetje een bizarre ervaring. We zien Poetin als een soort bad guy in een Hollywoodfilm met een vrij raar Brits accent. Dat is een nogal bizarre combinatie. En op basis van de trailer moet ik ook zeggen, de deepfake-technologie laat ook nog wel wat te wensen over. Het is niet heel erg overtuigend gedaan, dus het oogt vooral wat het is. Heel erg fake. Nou is het ook geen deepfake bedoeld om te misleiden. Het is duidelijk dat het niet Poetin zelf is. Want wat is het verschil als ze zeggen, ja, nee, het is geen deepfake, maar met behulp van AI gemaakt? Het is inderdaad hier niet de bedoeling om te misleiden. Dat klopt. En tegelijkertijd is het toch wel de bedoeling om de film als het ware een realistisch karakter te geven. De film, volgens de makers, kent ook de opzet van een karaktergedreven biopic, als het ware. Dus het is een soort poging om Poetin te begrijpen, zou je kunnen zeggen. Dat wordt in ieder geval gesuggereerd als een soort handleiding voor zijn karakter, waar het Westen haar voordeel mee kan doen. Dus hij framed zijn film als het ware als wel een beetje als objectieve informatie. Dus ook hoegenaamd op waarheid gebaseerd. En daardoor gebruikt hij als het ware deepfake-technologie om aan overtuigingskracht te winnen, zou je kunnen zeggen. Dus om een wat grotere waarheidsclaim dan een reguliere fictiefilm te kunnen poneren. Is dit eerder gebeurd met dit soort films? Nou, nee. Dit is eigenlijk, dit niet naar mijn weten in ieder geval. Dit is wel vrij nieuw. Nieuw, eigenlijk is het heel oud. In een nieuw jasje. Want het doel natuurlijk van deze film is vooral om om Poetin, tenminste, dat nogmaals, ik zeg dat op basis van deze trailer, maar die is vrij duidelijk om als een soort eendimensionale psychopaat weer te geven. En dat is eigenlijk een oldschool propagandatechniek, een film die zijn oorsprong vindt in de Eerste Wereldoorlog. Maar sindsdien eigenlijk nauwelijks meer is gebruikt. Want ook toen waren er al heel veel bezwaren tegen dergelijke films, vooral omdat hun manipulatieve intentie zo doorzichtig was. In Nederland werden ze destijds ook stookfilms genoemd. Nou, niet voor niks. Dus dit is eigenlijk een nieuwe poging. De boel opstoken. De boel opstoken, ja precies. Ja. Ja. Daar lijkt deze film vooral voor te zijn bedoeld. Het verschil is dus dat het toen wel door acteurs werd gespeeld en dat ze nu kunstmatige intelligentie hebben gebruikt. Ja, precies. Die mogelijkheden 100 jaar terug waren nogal beperkt. Maar het idee is hetzelfde, ja. Ja, de regisseur zegt, nou, de film gaat in 35 landen draaien. Stelt dat bioscopen nog voor een dilemma of een vraag hoe ze dat moeten gaan doen? Nou, dat lijkt mij wel. Dit lijkt me zeker moreel dilemma voor bioscoop in de eerste plaats. Ik kan me niet voorstellen dat deze film in Nederland gaat draaien, eerlijk gezegd. De kwaliteit is sowieso heel beperkt. Hè. En anderzijds, je opent de deur voor het gebruik van deepfake in een entertainmentcircuit voor doeleinden die overduidelijk manipulatief en propagandistisch zijn. Hè. En dat het om Poetin gaat, maakt niet opeens dat het dan wel ethisch verantwoord is. En bovendien, en dat is misschien nog groter bezwaar, kan Poetin deze film juist tegen het Westen gebruiken. Hè? Kijk eens wat een onzin daar in de bioscoop draait, zal het Kremlin dan verkondigen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat Poetin dat juist graag zou willen. Dat roept ook een beetje de vraag op wiens belang deze film eigenlijk dient. Ja, u bent... Dus ik denk niet dat bioscoopondernemers daar hun handen aan willen branden. Nee. Ja, u bent gepromoveerd, hè, op propagandafilms. Ja, klopt. Ja. Dus u zult er wel naar uitkijken om deze te gaan bekijken, of niet? Ja, als curiositeit, zeker. Maar op basis van een trailer denk ik dat ik er een bak popcorn bij pak. en het vooral bekijken zoals het wellicht bezien moet worden als een campy, curieus vehikel. Ja, hoge verwachtingen zijn er niet, dat heb ik al begrepen. Excuus, nee, sorry. Nee, ja, geen excuus, ik heb hem niet gemaakt hoor. Ik vind het fijn dat u eerlijk bent. Dank u wel, Klaas de Zwaan, filmwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Prima. Dank u wel. Wat als de overheid alles van je weet en geen kritiek duldt? Morgenavond in Tweedok de documentaire Total Trust, waarin Chinese activisten en hun families leven met de gevolgen van vergaande controle en intimidatie. Total Trust, morgenavond 22:30, NTR, NPO 2. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Docenten die worden ingehuurd vanwege het lerarentekort zijn vaak onnodig duur, dat zegt de Algemene Rekenkamer. En in 2050 zou Nederland volledig klimaatneutraal kunnen zijn. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving van de Leefomgeving is klimaatneutraliteit in 2050 haalbaar, maar het wordt lastig als controversiële maatregelen worden uitgesloten of uitgesteld. Dat stelt het Planbureau in een nieuwe doorrekening, waaruit blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien. Ook de kosten vallen mee, maar er kan volgens het planbureau niet meer worden vertraagd met bijvoorbeeld het produceren van elektriciteit uit groene bronnen. Als dat lukt, kan de industrie stoppen met fossiele brandstoffen, zegt het planbureau. Schepen op de Rode Zee veranderen hun vlag om aanvallen van Houthi-rebellen te voorkomen, blijkt uit cijfers van het maritieme informatiebedrijf Windward. Sinds november vorig jaar vallen Houthis uit Jemen schepen in de Rode Zee aan als reactie op de oorlog in Gaza. Vooral schepen met vlaggen van westerse landen, die door de Houthis als coalitiepartners van Israël worden gezien, kiezen nu voor een andere vlag. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. De wet werd, zoals verwacht, met een ruime meerderheid door de senatoren aangenomen. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Hij zei nog deze week de eerste militaire steun naar de Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over werd gesteggeld, maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim $95 miljard. De rest gaat naar Israël en Taiwan. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Onder meer LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie stellen voor dat het voor melkveehouders mogelijk wordt om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Ook willen ze minder eiwit in koeien voer, zodat er minder stikstof in de mest zit. Boeren mogen binnenkort minder mest uitrijden, omdat Nederland een uitzonderingspositie binnen Europa verliest. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt een omstreden Israëlisch bataljon ingezet. Leden daarvan zouden in het verleden Palestijnen hebben mishandeld en gemarteld, soms met dodelijke afloop. En daarom zou Amerika sancties willen opleggen aan het bataljon, waarin extreemrechtse kolonisten en ultra-orthodoxe Joden vechten. Ze zijn normaal actief op de westelijke Jordaan-oever, maar nu dus ook in Gaza. De strijd in het noorden van Gaza is opgeleid na raketbeschietingen vanuit het gebied op twee Israëlische steden. Landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. Het meenemen van 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman. Hij lobbyde bij andere bondscoaches om de regels veranderd te krijgen. Het weer bewolkt, hier en daar een bui, mogelijk ook met hagel. Maar de zon laat zich ook af en toe zien en het wordt maximaal 10 graden. De komende dagen ook nog guur lenteweer. Maar vanaf het weekend gaat de temperatuur flink omhoog. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar ontstaan wat dagelijkse files, maar er zijn nog niet echt grote bijzonderheden. Hier en daar dus wel wat drukte. De A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 minuten in de file staan. Ook de andere kant op, de A4 richting Rotterdam, voor de Keteltunnel 5 kilometer, met op moment van spreken ongeveer 7 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, ook daar kort in de file staan, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuutjes ongeveer. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en Gorkum ook 5 minuten vertraging. Ster. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Fidelio. Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vanwege het lerarentekort huren middelbare scholen geregeld docenten in via bijvoorbeeld uitzendbureaus. Maar die docenten zijn veel duurder dan de leraren in loondienst, zegt de Algemene Rekenkamer. Ze hebben onderzoek gedaan naar de vele contracten die middelbare scholen hebben afgesloten. Barbara Joosjassen van de Algemene Rekenkamer, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Hoeveel duurder zijn die ingehuurde docenten? Nou, de tarieven zien we, die verschillen ontzettend. Dat kan variëren van €25 per uur tot €180. En ook de voorwaarden zien we behoorlijk verschillend zijn. En dat geeft natuurlijk de scholen ook wel meer ruimte om te onderhandelen. Ik denk dat scholen nog niet goed beseffen hoeveel ze kunnen onderhandelen uiteindelijk. Maar hoeveel duurder zijn ze dan bijvoorbeeld dan een docent in loondienst? Nou, stel dat we bijvoorbeeld een LB, dat is een hele reguliere schaal, trede 12 nemen, dan is bijna 2 keer zo duur. Dus dan een vaste docent. En dat zit hem met name in de BTW, dat zit hem in de marge van het uitzendbureau. Het zit hem niet zozeer in dat de docenten nou veel meer gaan verdienen. Dat is niet gemiddeld wat we zien. Dus de ingehuurde docent verdient ongeveer net zoveel als een collega in vaste dienst? Ja, dat is het gemiddelde. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar dit is wel wat we zien, ja. Dus wat dat betreft, voor de ingehuurde docenten zou het eigenlijk niet uitmaken als ze in vaste dienst worden genomen. Dat zou dan net zo goed zijn? Nou, kijk, wat we horen van docenten. De meeste docenten willen in vaste tijdwerk willen gewoon een vast contract. Er zijn docenten die graag ingehuurd worden, gewoon omdat ze willen autonomie, flexibiliteit, ze willen kunnen rondkijken. En zien we ook, er kan geen vast contract worden aangeboden, omdat de gelden die ze van OCW krijgen te scholen, zijn incidenteel. Dus als een school voor 2 jaar geld krijgt, kan je geen vast contract aanbieden. Dus daar zie je ook vaak inhuur gebruikt worden. En heeft u wel een beeld van hoe vaak scholen dit doen, dat inhuren van een docent? Nou, op dit moment staat het percentage op 4,4% inhuur. En daar is ongeveer de helft van gaat om docenten. Maar we zien het natuurlijk wel verdubbelen over de laatste 10 jaar. En daarvan ziet u dus dat voor deel is het af te schuiven op die BTW die scholen niet kunnen verrekenen. Maar het wordt dus ook wel door die bureaus die docenten uitzenden flinke winst gemaakt. Nou ja, dat is de vraag. Kijk, wij hebben de feiten boven tafel op tafel gekregen. Een onderzoek naar de markt zou nog gedaan kunnen worden. Wat zijn reguliere marges? Op dit moment hebben wij gemiddeld berekend dat het 25% is. Maar uiteindelijk is het ook aan de politiek, hè? Uiteindelijk willen we een docent voor de klas van ons kind. Er is een lerarentekort. En dat lerarentekort blijft de komende 10 jaar groeien, dat weten we. Dus uiteindelijk zal de politiek samen met die scholen moeten bekijken, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we dit oplossen? En er is natuurlijk veel over te doen geweest in de maatschappij. Ook met het manifest wat laatst scholen hebben gemaakt. Waarbij ze zeiden, we willen niet meer inhuren. Wij zeggen, begin in ieder geval met goed onderhandelen. Dus morgenochtend hebben we ook gesprekken met scholen. Dan gaan we laten zien, hier zitten de knoppen. Hier kun je beter op onderhandelen. Ja, waar het over heeft, dat er scholen zijn waar ze er anders over zijn gaan denken. Dat is bijvoorbeeld in Brabant. Daar hebben middelbare scholen vorig jaar aangegeven dat ze geen gebruik meer maken en willen maken van docenten aangesloten bij uitzendbureaus. Ondanks het grote tekort aan leraar is het een veel te dure oplossing, zei ze toen ook al. Martin van den Berg, schoolbestuurder en woordvoerder namens deze Brabantse scholen. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe gaat het nu, een jaar later? Zijn alle docenten in loondienst? Dat is wel de bedoeling. Alle docenten die nog een contract hadden, wat niet afgerond kon worden, daar loopt het contract nog gewoon door. Maar niet de bedoeling dat we opnieuw gaan inhuren. Dus het is steeds minder aan het worden? Ja, gelukkig wel. En dat lukt ook? Ja, dat lukt. Zeker in het begin van het schooljaar, van dit schooljaar. Toen hebben wij toch een aantal docenten in dienst genomen die tot voor kort in dienst waren bij een uitzendbureau. Dus dat betekent dat waar wij op mikten, namelijk die uitzenders, eigenlijk het verdienmodel van de uitzenders moeilijk of ingewikkeld maken. Dat lukt ons, want wij nemen nu medewerkers over van die uitzenders. En wat hoor mevrouw Joosjassen net zeggen, dat scholen het vaak doen omdat ze, ik zal maar zeggen, een flexibele schil nodig hebben. Hoe lost u dat op? Ja, kijk, een flexibele schil, daar heb je geen uitzenders voor nodig. Dan kun je, als het heel kort is, zou je dat kunnen doen met ZZP'ers. Dus een docent die zichzelf aanbiedt, waardoor ook geen BTW betaald hoeft te worden. Omdat tot er onder de BTW-vrijstelling valt. Maar wat je ook kunt doen, is een docent gewoon een tijdelijk contract aanbieden. Dus dan krijgt hij gewoon een cao-loon met de cao-voorwaarden. En dat loopt dan afhankelijk van wat je afspreekt. Het kan zijn dat als je een zwangerschapsvervanging hebt voor 3 maanden... dat je met iemand een contract aangaat, gewoon een regulier contract van 3 maanden. Ik begrijp het door de ZZP'ers, dat kan dus wel? Ja, dat kan. En ik denk dat we dat altijd zullen blijven houden. Omdat het toch gaat voor hele korte inzet. Die soms ook niet gepland is. Dat je bij wijze van spreken je vaste lijstje belt van medewerkers die bijvoorbeeld bij jou gewerkt hebben en met pensioen zijn gegaan of uit dienst zijn gegaan, een andere baan hebben, maar er nog wat bij doen. Die kun je natuurlijk ook gewoon bellen. En daar vind ik het niet raar dat je voor een ZZP iets meer betaalt dan voor iemand die onder de CAO valt. Omdat hij ook het risico neemt van uitval van ziekte en zijn stilstand ook door wil berekenen. Ja, de keren dat hij niet werkt of zij niet werkt. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat is dan een beetje meer? Is dat is niet dus die twee keer zoveel. Maar hoeveel meer is dat dan, weet u dat? Ja, dat hangt er vanaf welke afspraak dat je maakt. Op het moment dat ik met een docent een afspraak maak die bij mij geen mentoraat doet of geen andere taken, maar echt binnenkomt om een docent die 0,6 FTE werkt en daar, laten we zeggen, 12, 13 uur les voor geeft. Als die alleen de lessen overneemt, ja, dan mag het voor mij wat duurder zijn. Omdat ik al die andere dingen die in de CAO zitten, die ook een docent duur maken, niet hoeft uit te betalen. Dus als die dat verrekent in zijn tarief, kom je toch uiteindelijk ongeveer op hetzelfde uit als het CAO-loon. Dan mag het voor mij best een tientje per uur duurder zijn. Maar niet de tarieven die uitzetters vragen. Nee. Denkt u dat in de toekomst wel het aantal ZZP'ers wat dat betreft gaat toenemen? Docenten die wat meer grip willen hebben zelf op wanneer ze wel niet werken? Ja, dat gaat zeker toenemen. Ik merk gewoon dat de jongere generatie, de flexibiliteit die mevrouw Josie, als ze net ook al zei, noemde, dat daar een wens voor bestaat. En dat mensen het geaccepteerd vinden om een zeker risico te nemen. Ja. U laat dus zien dat het mogelijk is om de uitzendbureaus hier over te slaan, zou ik maar zeggen. Waarom denkt u dat andere scholen er toch nog steeds voor kiezen? Ja, als je echt in de problemen zit en je kunt een bepaalde les niet door laten gaan. En het is niet de eerste keer dit jaar dat een klas geen les krijgt voor een bepaald vak. En je zit ook nog in een uithoek van de provincie, bijvoorbeeld tegen de Belgische grens aan, waar het niet zo makkelijk is om een stagiair of een student of iemand anders uit de grote stad voor je klas te krijgen. Ja, dan zullen dat soort, zeg maar, noodsituaties, daar is bijna alles gerechtvaardigd om iemand te inhuren, omdat je wil dat die lessen doorgaan. Mevrouw Josias, denkt u wel dat het voorbeeld in Brabant, dat daar scholen in Nederland met interesse naar kijken? Nou, dat lijkt mij wel zeker. Ik denk dat uiteindelijk scholen niet inhuren omdat ze dat allemaal zo prettig vinden. En we zien ook dat iets meer dan 10% van de scholen huren überhaupt niet in. En soms hebben we ook gevallen gezien waarbij scholen aan elkaar uitlenen. Die maken een pool. En zo voorkomen ze ook dat ze moeten inhuren. En inderdaad, ZZP'ers, dat is goedkoper. Hè? De gemiddelde inhuurdocent is €95, hebben we berekend. En €77 gemiddeld voor een ZZP'er. Ja, dat zijn behoorlijke verschillen. Dat scheelt veel, ja. Dank u wel. Barbara Josias van de Algemene Rekenkamer en schoolbestuurder Martin van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 7. In Met het oog op morgen ging het over de familie Kuipers, die al generaties last heeft van de keuze van de man die in 1940 voor de NSB koos. Hij was de grootvader van kunstenaar Nienke Kuipers. Zij heeft hierover een beeldroman geschreven, Stilte na de oorlog. Ze vertelde wat het doel achter het schrijven van het boek was. Ik wilde een beeld neerzetten van, kijk, dat goed en slecht, dat weten we wel een beetje. Maar ik wilde een beeld neerzetten van, waarom heeft mijn opa die keuze gemaakt? Wat was zijn beweegreden? Ik wilde het vanuit hem vertellen, daarna vanuit mijn oma. Het verhaal verder in de tijd vertellen. Ik wilde vertellen hoe het voor mijn moeder was. Ja. En hoe het voor mij is en voor mijn kinderen. Maar ik wilde het ook, en dat vond ik heel belangrijk, vertellen zonder te oordelen. Voor haar moeder was het een zware tijd en de gevolgen waren opmerkelijk. Ja, zij werden het huis uitgezet. Ze kwamen in een ander huis, in een huurhuis ergens. En werden ze bijna weggepest, hè? Ja, mijn oma kon eigenlijk niet goed voor de jonge kinderen zorgen. Er waren 5 jonge kinderen, ze was heel labiel. Dus en die kon het helemaal niet aan, dat gepest. En mijn oma die was goed in de oorlog, zeg maar. Die was anti, dus die werd daar heel hard door gestraft. Gisteravond was ook burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen bij Op 1. Uiteraard ging het over Koningsdag, want de koninklijke familie viert die dag in zijn gemeente. Er worden zaterdag zo'n 60.000 feestvierders verwacht. En de festiviteiten beloven groots te worden, zei Van Oosthout. We gaan op het verjaardagsplein, wordt ook echt geweldig. We hebben een plein met allemaal mensen die een jaar zijn en een koninklijke onderscheiding hebben. En mensen die iets betekend hebben voor Emmen. Daar komt de krokettenkoning. Oh. En de krokettenkoning die heeft 50 soorten kroketten. De een nog lekkerder dan de ander. Dus dat is een van de hapjes die de koning onderweg krijgt. Hoe komt het eigenlijk dat de koning in Emmen zijn verjaardag viert? Ze waren een hele tijd niet in Drenthe geweest met Koningsdag. En we vonden het met elkaar heel leuk. Je zag de enthousiaste commissaris. Dus we hadden in coronatijd hadden we daar wel eens een keer wat over gehad. Ja, en dan toon je belangstelling. En dan op een moment denk ik van, nou, volgens mij moet het nu maar gaan. En we hebben natuurlijk een geweldig verhaal te vertellen. Ja? En we kregen vorig jaar rond de zomer het bericht. De koning komt heel graag naar Emmen om daar de Koningsdag te vieren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het schip dat vorige maand een brug ramde in Baltimore was niet zeewaardig, schrijft USA Today. Bij de brugramp in de Amerikaanse stad Baltimore kwamen 6 mensen om het leven en de beelden van het instorten van die brug gingen de hele wereld over. Het stadsbestuur zegt volgens USA Today dat het schip niet zeewaardig was toen het vertrok uit de haven en de bemanning zou incompetent zijn geweest. Daarom worden de eigenaren uit Singapore nu aangeklaagd. De FBI doet ook nog onderzoek of vooraf bekend was dat er ernstige technische problemen waren aan boord. In verschillende Argentijnse steden zijn honderdduizenden studenten de straat op gegaan tegen onderwijsbezuinigingen door president Milei. De gratis openbare universiteiten moeten mogelijk binnen een paar maanden dicht omdat het geld opraakt. Een student vertelt aan Kanaal 26 dat op haar school wordt gewerkt met een budget dat door de enorme inflatie in Argentinië veel minder waard is geworden. Wat vroeger 100 pesos was, is nu nog maar 25 pesos. En in ons land hebben we een inflatie altísima, lo que hace que si el año pasado teníamos 100 pesos para funcionar, este año tengamos solamente 25. Tenemos un ajuste del 75% en las universidades nacionales. Kortom, hetzelfde budget is eigenlijk een bezuiniging van 75% voor onze nationale universiteiten, zegt deze Argentijnse student. Landen moeten de UNRWA weer financieel steunen. Met die oproep komt volgens de BBC de Europese Unie na een onderzoek naar de grootste hulporganisatie van de VN in Gaza. Verschillende landen, ook Nederland, schorten donaties aan UNRWA op na beschuldigingen dat leden van de organisatie betrokken waren bij de aanval van Hamas in oktober. Uit een VN-onderzoek bleek deze week dat daar geen bewijs voor is. De Eurocommissaris voor Crisisbeheer prijst de landen die UNRWA weer steunen en zegt te hopen dat andere landen dat ook gaan doen. Amerika is volgens de BBC nog terughoudend. En Noord-Korea heeft weer dreigende taal geuit, dit keer bij monden van de zus van leider Kim Jong-un. Kim Jo-jong zegt tegen de Noord-Koreaanse staatstelevisie dat er door wordt gewerkt aan een overweldigende militaire kracht om de soevereiniteit en vrede van het land te bewaken. Een waarschuwing die niet toevallig samenvalt met de militaire oefeningen in de regio door Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Met namen als Freedom Shield en Warrior Shield. Volgens de VS en Zuid-Korea allemaal bedoeld als verdediging. Noord-Korea zegt dat de Amerikanen zich hiermee voorbereiden op een nucleaire oorlog. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een ongeluk veroorzaakt iets meer vertraging momenteel dan op andere files. Dat is in de A4 terug te vinden, Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg ging het mis. Er zijn nu 2 rijstroken afgesloten. Vanaf Den Hoorn is de vertraging om en nabij 10 minuten. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Het zit niet mee bij de elektrische autofabrikant Tesla. De verkoop en omzet van het bedrijf valt behoorlijk tegen. Roland Muller van de economieredactie, wat is er aan de hand? Ja, er is van alles aan de hand eigenlijk. Allereerst maar die laatste cijfers, de kwartaalcijfers van gisteravond. Tesla heeft een omzet gemaakt in dat kwartaal van ruim 21 miljard dollar. Nog steeds een hoop geld, maar dat is echt een stuk lager dan hetzelfde kwartaal daarvoor. De winst valt ook tegen. En eerder werd ook al bekend dat de verkoop van het aantal auto's ook flink is gedaald. De marktaandeel is echt minder geworden. Op de beurs gaat het niet goed. Er werden al berichten bekend dat er mensen zouden moeten vertrekken. Er vallen ontslagen. En er is gedoe met een soort SUV. Een van de nieuwere modellen die vooral in Amerika te zien is. Ja, daar zou weer technische mankementen mee komen. Het was dus dusdanig dat Musk van de week ook zelfs eerder uit een werkbezoek uit India terugkwam om toch maar even te kijken van hoe hij dit allemaal in goede banen gaat leiden. Ja, hoe komt het dat ze in dit zware weer terecht zijn gekomen? Ja, het is een samenloop van omstandigheden. Gaat natuurlijk sowieso in de hele wereld niet bijzonder goed met de economie. Mensen houden de hand op de knip. En dat zie je dus ook terug in de aankoop aanschaf van auto's. Daarnaast zie je dat heel veel landen natuurlijk ook een beetje terughoudend zijn geworden met allerlei regelingen om het aantrekkelijk te maken om elektrische auto's te kopen. Dat zie je in Nederland ook. Hè. Bijvoorbeeld dat de aanschafkorting dat die wordt teruggeschroefd. Maar ook bijvoorbeeld bepaalde subsidies en belastingkortingen. En een hele belangrijke oorzaak is dat er enorme concurrentie is ontstaan op die markt. En met name uit China. Hoe denkt Musk dat hij het tij kan gaan keren? Nou ja, allereerst dus heeft hij die ontslagronde aangekondigd. We weten nu sinds gisteren ook dat ook in Berlijn consequenties zal hebben, waar ook een fabriek staat. Nou, en daarnaast zijn al een aantal keer de bepaalde modellen in prijs verlaagd. Nou, en dat wil hij nog een keer gaan doen. En hij heeft nu ook wel gisteren bekendgemaakt dat hij ook wel toch sneller wil maken van een goedkoper model. Hè. Dus Tesla bevindt zich wel echt in het hogere segment. Heel veel mensen willen misschien wel een elektrische auto kopen, maar we zien dus dat die prijzen vrij hoog zijn. En hij heeft gisteren wel aangekondigd dat er toch echt sneller werk gemaakt moet worden van zo'n betaalbare model. Nou, en tot slot zet hij ook wel zijn zinnen op de zogeheten robottaxis. Dus dat is ook nog wel iets veelbelovends. Dat in prijs verlagen, hè, van die bestaande modellen. Ja, wat zegt dat? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. Het zegt in ieder geval dat er hele sterke concurrentie is. Maar dat wil nog niet per se zeggen dat het nou ook heel slecht gaat. Of dat er sprake is van paniek. Ik sprak even met Stijn de Groen. Hij is van KPMG. Hij is expert op het gebied van ontwikkeling van auto's en mobiliteit. En hij legde me uit waarom we daar ook wel niet direct heel erg van moeten schrikken. In algemene zin probeert Tesla door de prijzen te verlagen zoveel mogelijk auto's te verkopen in een markt die ook onder druk staat. Hè. De Europese economie, nou, je zou kunnen zeggen dat die kwakkelt een beetje, is een beetje aan het afkoelen. En met het verlagen van de prijzen proberen ze toch de verkoopvolumes op peil te houden. Dat hebben ze ook in de Chinese markt gedaan. En daar zie je onder andere dat Volkswagen, BYD, maar ook andere autofabrikanten deze prijsverlaging ook doorvoeren. Ja, dat is een hele grote concurrentie. Maar goed, de Chinezen doen dat dus ook met hun merken. En die Chinezen hebben ook wel best veel last van een teruglopende afzet in de binnenlandse markten. Dus de Chinezen zelf hebben ook vragen minder op dit moment naar die auto's. Dus gaat het ook heel vaak om de Europese markt. Wie kan daar de slag winnen? Sowieso zijn de Chinezen natuurlijk enorm opgekomen in een paar jaar tijd. Moeten ze zich zorgen maken? Maken ze zich zorgen? Nou, ik denk wel dat er wel zorgen zijn inderdaad bij Tesla. Het is wel zo dat er wel iets van af kan. Hè. We zien ook wel dat de productie van de elektrische auto's dat ook goedkoper is geworden. Dat zit hem vooral in de batterijen. Dus de productie van batterijen, dat is echt wel een stuk goedkoper geworden. Dus kunnen die die marges misschien ook alweer een klein beetje naar beneden, die verkoopprijzen. Maar goed, er zijn inderdaad wel zorgen. En dat zit hem ook wel een beetje in dat een beetje toch een mysterieuze karakter van Tesla. Met een bijzondere topman, Elon Musk natuurlijk. Nou ja, hij bijvoorbeeld wordt dan nu bekend dat die goedkopere auto's een belangrijk speerpunt wordt. Maar van de week riep hij dan inderdaad nog van, we moeten toch vooral inzetten op die robotaxis. Nou, daar zijn dan toch wel de beleggers ook weer niet zo heel erg dol op. Want dat is toch nog wat vaag. Hè? Kan dat allemaal wel technisch, maar kan het ook wel qua verkeersveiligheid? Kortom, het lijkt toch wel een man die vooral altijd heel erg bezig is met de toekomst en nog een stap verder. Een soort van stap in de toekomst ook vooral. Terwijl misschien beleggers nu ook wel graag zouden willen zien dat het op dit moment ook goed blijft gaan met Tesla. Speelt Europa dan misschien nog een rol? Of is het alleen maar China en Amerika? Nou ja, Europa kan wel een rol gaan spelen. Je ziet sowieso wel dat zowel Amerikaanse, maar ook Japanse en Europese merken, die hebben een tijd lang toch wel een beetje achteraan gelopen op het gebied van de ontwikkeling van elektrische auto's. Maar je ziet nu juist dat in die lagere prijsklasse dat wel een ding is. Hè. Daar zit ook een hele grote groep mensen die nog best wel elektrisch zou willen gaan rijden, maar op dit moment dan niet kan. Dus denk maar aan auto's van tot zo'n 20.000 euro. Nou, Musk wil er nu op dit moment wel werk van maken. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel tijd kosten. Stijn de Groen van KPMG die geeft ook heel duidelijk aan dat er nog wel echt wel iets moet gebeuren om ook die massa te bereiken. Je ziet eigenlijk een stevige mismatch. Ruim 35% van alle nieuwe auto's op de Europese markt is onder de 30.000 euro. Maar 8% is daarin een EV. Dus daar is nog enorm vraag-aanbodverschil.

Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Dat is gewoon de king. Ik wilde dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Daarmee wordt het mogelijk om Oekraïne binnen een paar dagen weer te voorzien van Amerikaanse militaire steun. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Ze willen het onder meer voor melkveehouders mogelijk maken om hun veestapel vrijwillig in te krimpen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Nederland verliest binnenkort een uitzonderingspositie binnen Europa, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Om aanvallen van Houthi-rebellen te voorkomen veranderen veel schepen in de Rode Zee van vlag, blijkt uit cijfers van het maritieme informatiebedrijf Windward. Sinds november worden schepen die door de Houthis als coalitiepartners van Israël worden gezien, aangevallen. En Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival volgende maand in Zweden op het podium bijgestaan door twee influencers, Appie Moussa en Stuntkabouter. Wat hun rol precies wordt in de show is nog niet bekend. Europapa staat bij boekmakers op een derde plek. De halve finale van Joost Klein in Malmö is op donderdagavond 9 mei. Bij de Weerplaza. Marco Verhoef, Marco, wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Nou, vooral veel buien en tussendoor felle opklaringen. Op dit moment hier in Houten felle opklaring. De zon schijnt lekker in mijn ruggetje. Maar er zijn ook plekken, zoals in het noorden van het land, waar echt felle buien overtrekken. Er kan ook onweer bij voorkomen en soms hagelt het eventjes. Tussen die buien door hebben we temperaturen vanmiddag van 9 of 10 graden. Maar in zo'n bui gaat de temperatuur flink omlaag. En op dit moment hebben we die waarde ook nog niet. Nu is het zo'n 3 tot 6 graden. In het land. Gaan de temperatuur een beetje omhoog? Jawel, maar we moeten er even op wachten. Morgen nog niet. 8 tot 11 graden wordt het dan. En ook morgen is het tamelijk buiig. Zeker in de loop van de dag. Dan gaat het weer wat harder regenen. Wat vaker ook van het westen uit. De wind is morgen wel een fractie minder krachtig dan vandaag. Vandaag hebben we af en toe nog een krachtige wind langs de kust. Een windkracht 6. En in het binnenland is de wind ook matig tot vrij krachtig. Morgen doen we er een Beaufort af. En zitten we tot 3 tot 5 Beaufort. Nou ja, en dan vrijdag blijft er van de wind weinig over. Het blijft een flink deel van de dag droog, maar helemaal droog durf ik het niet te beloven. En de temperatuur vrijdag al iets hoger, een graad of 12. In het weekend gaan we naar 17 graden. Wat dat betreft mag de vlag uit, maar het blijft wel wisselvallig. Now you're talking. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, eigenlijk vrij soepel. Er is niet heel erg veel aan de hand deze ochtend, tot dusver dan. In totaal nu wel 110 kilometer, voornamelijk aan dagelijkse drukte. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg gebeurde een ongeluk. De weg is inmiddels alweer vrijgegeven. De vertraging loopt op af, ongeveer een kwartiertje nog vanaf knooppunt Ketelplein. En nu wel een nieuwe file erbij op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Vanaf Echteld 8 kilometer langzaam rijden met 15 minuten vertraging. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Ze kreeg lovende kritieken voor haar rol in Wie is er bang voor Virginia Woolf? Hoe beschouwt ze de fase waarin haar leven zich nu bevindt? Ik denk zelfs dat ik nog nooit zo lekker in mijn vel heb gestoken als nu. In volle zalen een portret van cabaretière Sanne Wallis de Vries. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. De transgenderwet is de inzet van een harde botsing tussen de Tweede Kamer en demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, de Tweede Kamer eist sinds gisteren van het kabinet dat deze transgenderwet wordt ingetrokken zonder er eerst een debat over te voeren. Met een hele krappe meerderheid van 73 tegen 70 stemmen heeft de Kamer het kabinet daartoe gisteren opgeroepen. En dat gebeurde door een motie van NSC en de SGP te steunen. Nou, Weerwind vindt dit onredelijk van de Kamer. En hij liet gisteren weten dat hij er niet over peinst om die wet in te trekken. Nou, daar is in elk geval NSC nu alvast woest over. En die partij sluit zelfs een motie van wantrouwen tegen Weerwind niet uit. Over dit conflict hebben we het dadelijk even. Wat houdt de wet in? Misschien het handig om dat toch nog even op een rijtje te zetten. Nou, het gaat om een versoepeling van de bestaande transgenderwetgeving. En het voorstel komt erop neer dat de voorwaarden voor verandering van iemands geslachtsaanduiding in het paspoort, dat die voorwaarden minder streng worden. In het wetsontwerp staat bijvoorbeeld dat een verklaring van een deskundige niet langer nodig is. Verder kunnen volgens het voorstel ook jongeren onder de 16 hun registratie laten veranderen. Het gaat dus alleen maar om administratieve handelingen. Nou, en het voorstel komt nog van toenmalig minister Dekker uit het derde kabinet Rutte. En Weerwind heeft na zijn aantreden de verdediging overgenomen. En wat is dan het conflict? Waarom hebben NRC en SGP voorgesteld om de wet in te trekken? Nou, volgens Kamerlid van Vroonhoven van NSC is haar partij echt niet tegen geslachtsverandering. Willen ze ook de huidige wet niet terugdraaien. Maar een versoepeling zou onnodig zijn. Daar is helemaal geen behoefte aan volgens haar. En omdat er toch een kleine meerderheid tegen die wet is in de Kamer, en omdat het voorstel er al een paar jaar ligt, is een inhoudelijk debat wat haar betreft overbodig geworden, kan de Kamer maar meteen duidelijk zijn. Nou, vandaar dus dat voorstel om de wet in te laten trekken door het kabinet. Nou, Weerwind vindt dat onzin. Het is hem echt in het verkeerde keelgat geschoten. En hij kondigde gisteren aan die motie niet te gaan uitvoeren. Het is een motie die ik niet kan uitvoeren en dit niet wil uitvoeren. Ik was in gesprek met de Kamer. De eerste ronde voor de regering zijn diverse vragen door Kamerleden gesteld. En die vragen wil ik beantwoorden. Zeker over een onderwerp als transgender die ik heel belangrijk vind. Ik vind dit geen goede vorm van besturen. Wanneer je in dialoog en in gesprek met elkaar bent, dan voer je eerst het gesprek. En dat had ik nadrukkelijk ook verwacht. En na dat gesprek kan je altijd conclusies trekken. Ja, met andere woorden, na dat debat hebben de tegenstanders nog alle gelegenheid de wet te verwerpen. Daarvoor hoef je niet het debat te blokkeren, zegt Weerwind. Zeker niet omdat er de wet al in behandeling was in de Kamer. Nou, daarvoor krijgt hij dus de steun van alle partijen die voor die versoepeling zijn. En in elk geval ook de ruimte willen hebben om die inhoudelijke behandeling van dat wetsvoorstel af te maken. En zij verwijten NSC een potje te maken van de eigen principes over goed bestuur. Luister maar even naar Kamerleden van GroenLinks, PvdA, VVD, Partij voor de Dieren, SP en D66. Een oncollegiale, onzorgvuldige en onwenselijke gang van zaken. En zeker geen teken van goed bestuur. Deze motie doorkruist een zorgvuldige wetgevingsbehandeling waarbij over alle punten diepgaand gedebatteerd kan worden. We hebben de taak om zorgvuldig met wet en regelgeving om te gaan. Dat is goed bestuur. Als je al tegen deze wet bent, dat kan, laat dat dan hier in de plenaire zaal zien. Dat is kwalitatief zorgvuldig een wet behandelen. Het debat over de transgenderwet hoort gevoerd en voltooid te worden in deze Kamer, wat je ook van de inhoud vindt. Dat hoort bij een zorgvuldige wetsbehandeling, iets waar NSC pretendeert voor te staan. Nou goed, het is natuurlijk ook wel opmerkelijk dat je zegt, we hebben sowieso meerderheid tegen, dus we gaan het debat niet meer voeren. Maar die motie, die ligt er nu wel. Alleen nou zegt Weerwind, ik ga de wet niet intrekken. Hij legt die motie dan weer dus naast zich neer. Hoe valt dat in de Tweede Kamer? Ja, zo'n houding valt natuurlijk meestal niet lekker in de Tweede Kamer als een minister zo dwars ligt. De Kamer vindt altijd dat ministers aangenomen moties moeten uitvoeren. Dat gebeurt overigens niet altijd. En vervolgens laat de Kamer het er meestal bij zitten. Maar Van Vroonhoven klinkt niet alsof ze dat van plan is. Ze geeft Weerwind nog wel even de ruimte om het vrijdag in het kabinet te bespreken. Daarna moet hij de wet echt gaan intrekken, vindt zij. Want anders is een motie van wantrouwen wat NSC betreft niet uitgesloten. Nou ja, hij heeft gezegd dat hij die motie niet wil uitvoeren. Ik vind dat echt een gotspe. Dat is iets wat een minister niet kan zeggen. Een aangenomen motie moet worden uitgevoerd, klaar. Ja, die uitspraak is zo helder als ik weet niet wat. Is het uitgesloten dat uw fractie een motie van wantrouwen indient om er voor elkaar te krijgen wat u wil? Niks is uitgesloten, maar ik ben niet zo iemand die strooit met moties van wantrouwen. Ik ga er vooralsnog vanuit dat hij hem gewoon intrekt. Ja, als Weerwind dat nou niet doet, gaat het dan voorkomen zo'n motie van wantrouwen? Nou, het zou wel heel ongewoon zijn, hè? Want Weerwind is net als de rest van het kabinet al demissionair. Hij heeft al zijn ontslag aangeboden. Dus ja, de soep zal wel niet zo heet worden gegeten. Maar wat je hier eigenlijk weer ziet, is dat 3 van de 4 formerende partijen, in elk geval dus NSC en de PVV en BBB, vinden iets heel anders dan het oude demissionaire kabinet. Dus dat botst met elkaar. En dat maakt dus maar weer eens duidelijk dat die formerende partijen gewoon moeten opschieten. De verkiezingen zijn al bijna een half jaar geleden. We hebben nog steeds geen nieuw kabinet. Je zou er bijna cynisch van worden. Het is maar goed dat de informateurs nog een beetje hoop hebben dat zij er half mei uit zijn. Dus ja, dat moeten we voorlopig maar weer even afwachten. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Britse premier Sunak belooft voor €580 miljoen aan wapens, voertuigen en munitie te leveren aan Oekraïne. Dat is het grootste militaire steunpakket van de Britten tot nu toe. De belofte komt in dezelfde week van het toegezegde Amerikaanse steunpakket van ruim €56 miljard. Ook de Senaat is daar nu mee akkoord daar. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is bij elkaar een flinke bak met geld en wapens. Wat kan Oekraïne verwachten? Heel veel. Het eerste pakket is meer dan €20 miljard van de Amerikanen. En dat zijn vooral munitie en reservedelen die ze uit bestaande voorraden kunnen gaan leveren aan het leger van Oekraïne. En dan moet je vooral denken aan artilleriegranaten en dingen voor het luchtverdediging. Dus Patriot, raketten of systemen. En die worden aangevuld door de Amerikaanse industrie zelf. Dus wat ze uittrekken uit de voorraden en transporteren naar Europa, dat wordt aangevuld door de Amerikaanse industrie. Dus die begint nu volop te draaien. Dat is een kwestie van dagen dat de eerste granaten komen, voor weken voordat de grote bulk loskomt. Nou precies, want de Oekraïners die riepen natuurlijk de afgelopen week: we hebben het heel hard nodig, anders gaat het echt mis. Is het dan op tijd? Dat weten we niet, maar ik denk wel dat de Oekraïne iets achter de hand heeft gehouden tot nu toe. Omdat ze natuurlijk wisten dat de Russen met een groot offensief zouden komen en niet hun laatste granaten gingen opschieten om de voorste loopgraaf te houden. Dat doen ze niet. Maar het is heel hard nodig, want we kennen de beelden van de eenheden, artillerie-eenheden die niets hebben, geen granaten hebben, nul. En we weten dat voor elke 10 granaten die de Russen schieten, kan Oekraïne er eentje terugschieten. Ja, zo kun je eigenlijk ontzettend weinig doen. Ja. Dus het is nodig. Maar je zult zien dat met name de eerste granaat voor die artillerie-systemen, als die al in Europa liggen, dan is het een kwestie van dagen. Dan zijn ze aan het front. Dus het kan vrij snel gaan. En wat gaat langer duren, waar ze wel eigenlijk heel erg behoefte aan hebben? Wat langer gaat duren is wat moeilijkere systemen, zoals de Patriot. Die raketten die moet je maken, die zijn ontzettend duur. Die liggen weinig op voorraad, dus dat duurt even dat je die hebt. En wat nog langer gaat duren is als je zegt: ik heb meer systemen nodig. Als je bijvoorbeeld meer Patriot luchtafweersystemen nodig hebt, dan moet je ook mensen gaan opleiden. En dan ben je echt maanden bezig voordat dat er is. Dus vanaf nu zie je een oplopend tempo van steeds meer spul wat naar voren gaat. Maar de industrie zal ook moeten produceren. En dat is eigenlijk een beetje de black box. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Dus die mensen zijn niet alvast opgeleid in de hoop dat die meer Patriots zouden komen? Ja, dat weten we niet. Maar Petrus hier zijn eigenlijk op. Hè. De enige landen die ze nog hebben in Europa zijn Griekenland en Spanje. Ja. En daar is nog geen politieke witte rook om ze te gaan leveren. Dat is misschien achter de schermen wat gebeurt qua scholing. Dat zou kunnen, maar we weten het niet zeker. En dan moet je ze nog gaan plaatsen ook. En vergis je niet, hè, om zo'n ding te onderhouden kost gewoon ontzettend veel tijd, ook qua techniek. Dus het is niet zomaar even een systeem wat je neerzet, je zet het knopje aan en dan is het een soort game. Zo werkt het niet. En wat qua luchtafweer zei Oekraïne ook, dat hebben we echt heel hard nodig. Wees dus ook naar Israël van kijk wat je kan doen als dat op orde is. Ja, maar dan wel zeggen, Israël is veel kleiner. Hè? Dus Israël kun je eigenlijk helemaal dichtstoppen. Maar luchtafweer, Oekraïne kan niet. Dat is zo groot als Frankrijk. Die zullen altijd keuzes moeten maken. En de 7 systemen van Patriot, waar Zelensky om vroeg, die zijn vooral bedoeld om de grote steden en de energiesystemen te gaan beschermen. En met name met Kharkiv zien we de laatste week dat Rusland ontzettend veel aanvallen plegen. En die wil hij veilig hebben. Maar heel dicht krijgen van heel Oekraïne, dat gaat je nooit lukken. Nee. Gaat de EU nou ook meer leveren? Ja, dat weten we niet. Die zijn ook deze week bij elkaar geweest. We weten wel dat een aantal maanden geleden de EU 50 miljard aan economische steun heeft geleverd. Dat is heel veel. Dat moet ook doorgaan. Dus er zal de komende weken en maanden weer een besluit over moeten komen om Oekraïne, zeg maar, ook economisch overeind te houden. De vraag is wat ze nog hebben met z'n allen in de Europese Unie. Dat is niet zoveel meer. Ja, Petrus, die hebben we nog wel in Griekenland en in Spanje. Maar voor de rest zijn de voorraden op. En wat wel helpt, is dat de Amerikanen nu gaan produceren. Want dat betekent eigenlijk dat de ijzeren voorraden die wij nog hebben, dus de voorraden die we zelf hebben gehouden van als er wat fout gaat, die kun je eigenlijk ook naar het front sturen. Omdat je weet, als het fout gaat de komende jaren, dan in Amerika liggen nog voorraden. Dus een neveneffect van wat de Amerikanen nu doen is eigenlijk dat wij in Europa ook dieper in onze voorraden kunnen graaien en alsnog spullen naar Oekraïne sturen. Omdat het weer aangevuld kan worden, ja, op termijn. Ja, omdat het weer aangevuld kan worden. Ja, zo is het. Mart de Kruijf, hartelijk dank, oud-commandant Landstrijdkrachten. Omroep Rijnmond doet verslag van een Rotterdamse megaklus. De Erasmusbrug moet worden geschilderd en, dat kan je je voorstellen, is nog niet zo makkelijk. Het lukt nog net om met een enorme stijger tot aan de knik van de pijler te komen. Maar het bovenste stukje moet op een andere manier onder handen worden genomen, vertelt de projectleider aan Rijnmond. Het hoogste puntje van het piloon, het hoedje, kan 1,5-2 meter omhoog. Vanaf die opening gaan dan mensen naar boven toe klimmen om het bovenste deel te kunnen schilderen. Dan hebben we nog het stuk vanaf het hoedje tot eigenlijk hier aan de knik. Daar gaan mensen met klimervaring, gecertificeerde klimmers, die dalen af vanaf het hoedje naar beneden tot aan de knik om de werkzaamheden uit te voeren. Altijd veel bewondering voor mensen die op deze hoogte hun werk willen doen. Oh man. Door het schilderwerk is de Erasmusbrug voor auto's dicht tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. En op 13 mei moet het schilderwerk daar klaar zijn. Met de Olympische Spelen in Parijs in zicht gaat het wereldberoemde Louvre iets bijzonders doen. Het museum wil yogalessen, dansworkshops en workouts houden tussen de kunstwerken. Behoorlijk ongewoon, of zoals The Guardian kopt, yoga in the Louvre, a bit of a stretch. Het is een Engelse woordgrap die je bijna niet kan uitleggen in het Nederlands. Andere musea in Parijs gaan ook activiteiten organiseren om te spelen. Met gisteren duidelijk en er komen meer dan 20 fanzones. De VRT sprak de populairste conducteur van België, of zoals ze in Vlaanderen zeggen, treinbegeleider. Elke Olin maakt filmpjes over haar werk op TikTok. Honderdduizenden mensen vinden dat leuk. Een simpele tip voor een wandeling bijvoorbeeld werd 700.000 keer bekeken. Beste reizigers, wij komen ze dadelijk aan in het station van Zedelgem. Wil je graag een wandeling maken van goede halte? Hebben wij voor jullie van Zedelgem tot Jabeke de ronde van Vloed en Veld in de aanbieding. En daar kijken dan 700.000 mensen naar. Ja hoor. Elke zegt dat ze gewoon is begonnen omdat ze haar werk leuk vindt. Maar ze is inmiddels wel zo populair dat ze in de trein steeds vaker wordt herkend. Mensen vragen foto's, mensen vragen knuffels. Ik vind dat heel fantastisch. Ik vind dat superleuk. Ja, en de NMBS, de Belgische Spoorwegen, vindt het ook superleuk. De populariteit van de treinbegeleider. Misschien helpt het wel met het oplossen van personeelstekorten. Altijd je familie om je heen. Niet iedereen moet daaraan denken. De familie Leidelmeijer wel. Die verhuizen naar 3 nieuwbouwhuizen naast elkaar in Oosterwold bij Almere. Eén zus schreef zich in voor het nieuwbouwproject. De andere vond dat zo'n goed idee, de andere zus, dat ze met haar gezin het huis ernaast kocht. En toen dachten vader en moeder, nou, dan kunnen wij ook niet achterblijven. Dan kopen wij het huis daarnaast weer. De verslaggever van Omroep Flevoland heeft wel een beetje zijn bedenkingen, horen we in de vraag aan vader Leidelmeijer. Het betekent wel dat jullie je eigen privacy niet meer hebben. Nou, dat valt wel mee, want nu komen ze bijna dagelijks gewoon bij ons over de vloer. Het is niet anders. Ja, daarom. Dus het wordt er eigenlijk alleen maar makkelijker op natuurlijk. Volgens mij gaat die verslaggever dat zelf nooit doen als ik het zo tussen de regels doorhoor. Maar goed, inderdaad, ze waren toch al zo vaak bij elkaar. Het maakt eigenlijk niks uit, het is lekker dichtbij. En voor die vraag hebt, nee, ook de partners van de zussen vinden het geen probleem om zo dicht bij hun schoonouders te wonen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een kapotte auto op de A2 zorgt voor file als je onderweg bent vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer langzaam rijden met om en nabij 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook nog een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij knooppunt Ressen is een spoedreparatie bezig. Ook daar 1 rijstrook minder. De vertraging is ongeveer 5 tot 10 minuten. Said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Every single dime that good Lord give me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Lay it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Run, run, run. Run van One Republic. Het is 7 minuten voor 8. Nooit eerder overstroomde zo'n groot gebied in Kazachstan. Het water kwam overal vandaan. Een dam brak door. Er waren wolkbreuken en ineens werd het ook warm, waardoor sneeuw snel smolt. Meer dan 100.000 mensen moesten de afgelopen weken hun huis uit in alle uithoeken van het land. Freek Huthoff is universitair hoofddocent waterbouwkunde aan de TU Delft en was de afgelopen week in Kazachstan. Goedemorgen. Goedemorgen, met Freek. Toen u daar aankwam, waren de overstromingen nog niet voorbij, hè? Wat zag u? Nou, van de overstromingen heb ik eigenlijk niet veel gezien direct. Ik zat eigenlijk vooral in de hoofdstad en heb daar een tour langs ministeries gedaan en de hydrometeorologische dienst. Om te kijken hoe ze omgaan met de situatie en of we er eventueel bij kunnen helpen. En? Hoe waren ze eronder onder de situatie? Nou ja, hele gespannen situatie natuurlijk. Het is echt een overweldigende situatie. Het land is hartstikke groot. Groot als Nederland, plus Spanje, plus Frankrijk, plus Duitsland, keer 2. Zo. En dan links en rechts overstromingen. En het was echt overweldigend. Dus ja, het is echt een prioriteringsprobleem ook. Hè? Waar stuur je je manschappen en je middelen heen? Dus ja, er hing echt wel spanning in de lucht. Ja, dat is dus een schaal die je bijna niet kunt voorstellen. Wat kon u concreet doen? Nou ja, we hebben dus met onder andere de technische mensen van de hydrometeorologische dienst gekeken naar wat voor soort middelen zij gebruiken om de situatie in beeld te brengen en om te voorspellen. En nou, daar hebben we naar gekeken en ze hebben ook gevraagd van ja, zijn er nog, is er hier iets aan toe te voegen of gaat dit goed? En eigenlijk kwamen erop uit dat zij er gewoon, ja, gezien de omstandigheden gewoon hartstikke adequaat bezig zijn. Dat heeft hun ook vertrouwen gegeven en ook naar de andere ministeries toe. Want iedereen keek een beetje naar elkaar van ja, waar doen we het ergens fout? Dus eigenlijk alleen al onze aanwezigheid heeft een soort van rust gecreëerd. Ja, en daarnaast hebben we ook naar wat specifieke situaties gekeken waar het echt kritiek of penibel dreigde te worden. En zij vroegen zich af of een bepaalde maatregel, of dat nou juist goed was of niet. Ze hebben samen naar gekeken en zijn we samen uitgekomen. Dus wat hebben ze bijvoorbeeld gedaan om dit het hoofd te bieden? Nou ja, heel concreet bij één stad, daar zijn ze nu flink aan het graven. Daar proberen ze een soort van bypass een noodbypass aan te leggen. Dat is een oude riviertak die in het verleden ook heeft meegestroomd. En ze vroegen zich af, heeft dat nou zin om die snel vrij te maken? Om zeg maar een benedenstrooms liggende stad wat te verlichten van het aankomende water? Nou, daar hebben we samen naar gekeken. En daar hebben we ook, nou ja, op de achtergrond in Nederland waren wat specialisten bezig met modellen en berekeningen. Dus die hebben ook snel hun gereedschappen erbij gehaald en berekend. Dat hebben we samen bekeken met de autoriteiten daar en zijn dus op een beslissing uitgekomen. Doen, graven. Doen, ja. Het had zin. Ja, ja. Zeker. Ja. Er komt misschien dan wel nog wat water de stad in, maar minder dan wanneer dat niet zou doen. Precies, ja. Ja. Als het dus straks is weergekeerd, als het water weg is, zou ik maar zeggen, gaat u terug, hè, om te kijken hoe dit soort situaties nog beter het hoofd kunnen worden geboden? Of wij teruggaan? Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Kijk, de samenwerking afgelopen week was eigenlijk hartstikke goed. En in Kazachstan staan ze echt open voor de ervaringen van Nederland. En we kunnen op veel fronten wat bieden. Hè. Voorbereiding, maar ook tijdens de ramp en bij de wederopbouw. En wij kunnen weer juist heel veel leren van eigenlijk overstromingen van deze schaal. Het is toch wel de verwachting dat met de klimaatverandering dat nog misschien wel vaker in de wereld gaat gebeuren. En misschien ook ons wel een keer kan treffen. Dus het is echt een samenwerking waar we allemaal wat aan kunnen hebben. Ja, waar we dus ook voor Nederland nog wat aan kunnen hebben eventueel. Zeker, zeker, ja. Dank u wel, Freek Hutthof, universitair hoofddocent waterbouwkunde. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Neem ik even heel je cv door. Dat voelt misschien een beetje gek. Of nou, dat ging wel rap. En Stefan Komduur. Moeten we dan niet gewoon stoppen met het eten van het dier? En dan is die kwekerij ook helemaal niet nodig. Met persoonlijke gesprekken. Ik heb het mooiste cadeau gehad in het leven wat er te krijgen is. En dat is het hart van iemand anders. O, Den Haag. Al weken word ik door de heer Kee gestalkt of ik een keer wil komen. Ja. Nu ben ik er en dan word ik zo voor de bus gegooid. En elke dag een druktemaker. Een kabinet dat de maximumsnelheid naar 130 wil verhogen. Dat is vintage 2010. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+. Speel bewust. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Boeren komen met een eigen plan om de mestcrisis op te lossen. En de VS steunt Oekraïne met een pakket van $61 miljard. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. De wet werd zoals verwacht met een ruime meerderheid aangenomen door de senatoren. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. Hij zei nog deze week de eerste militaire steun naar Oekraïne te willen sturen. Het geld voor Oekraïne, waar maandenlang over is gesteggeld, maakt deel uit van een breder steunpakket van ruim $95 miljard. De rest is bestemd voor Israël en Taiwan. Tesla heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug. De omzet was in het eerste kwartaal zo'n $21 miljard. Ruim 2 miljard minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En de netto-winst halveerde. De belangrijkste reden voor de slechte Tesla-cijfers is de concurrentie uit China. Ook worden wereldwijd gunstige regelingen voor de aanschaf van elektrische auto's afgebouwd. Tesla kondigde eerder al maatregelen aan, zoals een ontslagronde en prijsverlagingen. 4 boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om het mestprobleem te bestrijden. Zo willen ze het voor melkveehouders mogelijk maken om hun veestapel vrijwillig in te krimpen, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. Nederland verliest binnenkort een uitzonderingspositie in Europa, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Schepen die over de Rode Zee varen veranderen hun vlag om aanvallen van Houthi-rebellen te voorkomen, blijkt uit cijfers van het maritieme informatiebedrijf Windward. Sinds november vorig jaar vallen Houthis uit Jemen schepen in de Rode Zee aan als reactie op de oorlog in Gaza. Vooral schepen met vlaggen van westerse landen die door de Houthis als coalitiepartner van Israël worden gezien, kiezen nu voor een andere vlag. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt een omstreden Israëlisch bataljon ingezet. Leden daarvan zouden in het verleden Palestijnen hebben mishandeld en gemarteld, soms met dodelijke afloop. Daarom zou Amerika sancties willen opleggen aan het bataljon, waarin extreemrechtse columnisten en ultra-orthodoxe Joden vechten. Die zijn normaal actief op de westelijke Jordaan-oever, maar nu dus ook in Gaza. De strijd in het noorden van Gaza is opgeleid na raketbeschietingen vanuit het gebied op 2 Israëlische steden. Het weer overwegend bewolkt, op veel plekken ook buien, mogelijk met hagel. De zon laat zich af en toe zien. Het is maximaal 10 graden vandaag. Ook de komende dagen guur lenteweer. Maar vanaf het weekend gaat de temperatuur flink omhoog naar ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het is inmiddels iets drukker geworden onderweg. We naderen de 200 kilometer, in totaal dan. Maar eigenlijk valt het reuze mee qua bijzonderheden. Hier en daar toch wel iets van vertraging. De file met de meeste vertraging is te vinden op de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland gebeurde een ongeluk. De afrit en de rechte rijstrook zijn duidelijk niet te gebruiken. Vanaf Hogerheide is de vertraging 20 minuten. Dan de A6 Emmeloord richting Joure. Tussen Band en Oosterzee 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Er zijn een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot goed nieuws over de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten in de file staan. De file begint bij afrit Beest. Ster. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Voorrang. Voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vier boerenorganisaties hebben een eigen voorstel gepresenteerd om de mestproblematiek het hoofd te bieden. Morgen praat de Tweede Kamer over het mestbeleid. Op tafel ligt een plan van demissionair minister Adema, maar de boeren zijn daar niet blij mee en komen dus met een alternatief plan. Erik Wunnekink is voorzitter van LTO Melkvee. Goedemorgen. Erwin, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Er moet iets gebeuren omdat Nederland de uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid kwijtraakt. Er moet dus minder mest worden uitgereden in de nabije toekomst. Hoe gaat u dat realiseren? Nou ja, wij weten wel hoe we het willen, want dan willen we het liefst houden zoals het is. Maar er zijn natuurlijk voorstellen vanuit Europa gedaan om het anders te doen. Dat voorstel is eigenlijk inmiddels bijna 2 jaar geleden ingediend bij Nederland. En dat hield inderdaad in dat we steeds minder mest mogen uitrijden. Dat mag in een periode van 4 jaar, dus voor 1 januari 2026... mogen wij eigenlijk heel veel minder mest uitrijden. En dat is een maatregel die direct impact heeft, vooral op melkveehouders in dit geval, omdat die grondgebonden zijn. Ze mogen de mest niet meer op hun eigen grond plaatsen, of die kunnen de mest niet meer op hun eigen grond plaatsen. Ja, daardoor komen we in de problemen. Ja, maar u heeft tenminste wel door dat het echt moet. En u heeft nu eigen plannen. Hoe wilt u het wel voor elkaar krijgen? Nou, er zijn 3 knoppen waar we aan kunnen draaien. Punt 1 gaat hoeveel mest produceren we. Dan gaat het om het aantal koeien. Maar ook wat gaat er in die koe en hoeveel mest komt er dan uit. Dat is eigenlijk via het voeren, zeg maar, hoe je dat regelt. Tweede spoor is van hoeveel mag je nou eigenlijk op die grond doen waarbij de waterkwaliteit niet gaat. En de derde is, we hebben ook een verwerkingsspoor zoals dat is. Want het gaat natuurlijk ook om alle mest, maar uiteindelijk gaat het. Ik heb die over melkvee. We hebben ook een verwerkingsspoor waarbij we eigenlijk zeggen van het is een beetje gek dat we minder dierlijke mest op onze grond mogen uitrijden, maar vervolgens wel kunstmest mogen aankopen om dat te compenseren. En daar zit voor ons de crux. Dus die 3 sporen, daar moeten we op acteren. Oké, als we ze even uit elkaar trekken. Het voer, zegt u, dat kunnen we aanpassen? Hoe? Nou ja, het voer is hoeveel. Nou zit, dan via het voer sturen we de dingen. Koeien vreten gras, mais en die vreten ook brokjes, zeg maar. En die brokken, daar kun je mee sturen. Maar je kunt ook met de hoeveelheid stikstof die in jouw gras zit beperkt sturen. Maar je kunt daar op sturen. Dat is een beetje weersafhankelijk, maar je kunt daar inderdaad enigszins op sturen. Maar die brokken, dat is dan dat het minder eiwitrijk wordt, hè? Ja. Alleen dat heeft minister Schouten een paar jaar geleden al voorgesteld. Toen was u daar echt tegen. Hoe zit dat? Ja, dat was toen in de tijd van de stikstofcrisis, zeg maar. Toen we ook 100 kilometer gingen rijden. Toen ze bedacht, dan gaan we de brokken minder stikstof in doen. Maar brokken is maar 20%, dus een 5e deel van de totale ransom van koeien. En dan stuur je maar op een heel klein onderdeeltje. En dat is nou net het onderdeel ook waar we eigenlijk ook gezondheid mee sturen. En daardoor, dan heb je daar minder mogelijkheden. En we hebben toen ook al gezegd, je moet kijken naar het totale rantsoen. Maar dan moet je wel een systeem hebben hoe je dat kunt inrichten en hoe je dat gaat borgen. Nou, en daar zijn we natuurlijk ook al 5 jaar of 4 jaar verder mee inmiddels. Het tweede was dus over het uitrijden. Wat wilde u daarmee? Ja, en daar zit onze crux gelijk ook. Kijk, wat er gebeurt is eigenlijk de snelheid waarmee. Dat is eigenlijk het probleem waar we tegenaan lopen. Doordat eigenlijk, we hebben elke 4 jaar heeft Nederland een actieplan nitraat. Daarin elke 4 jaar moet Nederland met een plan komen van hoe je de waterkwaliteit verbetert. En de laatste keer dat het plan in werking getreden was, was eigenlijk per 1 januari 2022. Maar toen waren we ook in de situatie dat we een demissionair kabinet hadden. Toen hebben we een jaar gedaan bijna over de formatie. Nederland is toen heel laat geweest met het inleveren van het plan. Is eigenlijk onder stoom en kokend water gedaan. En toen zijn er gewoon wat omissies geweest in onze optiek. In die aanwijzing eigenlijk die we gekregen hebben daarvoor. En vooral de snelheid waarmee we moeten afbouwen. We kunnen gewoon als sector niet zo snel anticiperen. Op die afbouw van de hoeveelheid op de grond mogen doen, zou betekenen dat we eigenlijk in de komende 2 jaar 40% van de koeien moeten opruimen. Maar u zegt dus eigenlijk dat de Nederlandse overheid het niet goed geregeld heeft in Brussel, begrijp ik dat? Nou ja, dat klopt. Dat is ook zo. Alleen dat is natuurlijk een klok die niet meer terug te draaien is. Europa zegt, Brussel zegt nu, jullie uitzonderingspositie heffen we gewoon op. Ja, dat is ook een, maar goed, dan kom je ook op wetgeving terecht. Kijk, er zijn 2 dingen. Ik denk als je kijkt naar punt 1, het draait om waterkwaliteit. De waterkwaliteit onder de bedrijven met derogatie in grasland, die is aantoonbaar, wetenschappelijk onderbouwd, hebben we heel veel rapporten van, is op orde. En dan kom je vervolgens aan het punt van, en hoe gaan we nou dan die waterkwaliteit toch borgen? Er zijn niet alleen, want het geld gaat hier niet alleen om melkveehouderijen, dus woningbouw of de woning, moet zeggen, wij als mensen beïnvloeden de waterkwaliteit, akkerbouw doet dat, varkenshouderij, pluimveehouderij, etc. Er zijn heel veel factoren die dat allemaal beïnvloeden. melkveehouderij erin met grasland. Daar zeggen wij ook van, dat is gewoon, die waterkwaliteit is op orde. Dat hebben we wetenschappelijk onderbouwd. We zeggen ook niet van, hey, we willen niks doen. Wat het om gaat is juist de snelheid waarmee we dit moeten doen. En Brussel die heeft gezegd van, u moet in 4 jaar afbouwen. Dat was nog toen het kabinet aantrad, was het nog 3 jaar. En eigenlijk nu alle maatregelen duidelijk zijn geworden, hebben we nog een krappe 2 jaar om dit te doen. Maar, komt dat ook niet door alle tegenstand, door het iedere keer proberen tegen te houden, dat het nu ineens dan al snel voelt? Ja, maar ik denk dus ook van, je kunt heel veel dingen tegenhouden, maar iets wat recht is, wat krom is, is krom. En als de waterkwaliteit op orde is, dan zeggen wij ook van, waarom moeten wij dan... Maar daar zijn de meningen over verdeeld, toch? Nou ja, de meningen zijn over heel veel dingen verdeeld, maar de vraag is ook van wie draagt waaraan bij. Dus laten we daar goed naar kijken. Maar ik denk even, die discussie, daar gaat het in dit geval even niet om. Maar wij zeggen wel ook, wat wij hebben gezegd van, we willen naar een oplossing toe. Kijk, ik ben melkveehouder, we willen gewoon een oplossing hebben. Waar het ons om gaat, is de timing. Het gaat te snel. En wat we gezegd hebben van, je kunt niet... Op het moment, even voor uw beeld, als ik volgend jaar, want dan komt de man met de hamer, zeg maar, dan moeten we de grootste afbouw doen, of het grootste deel naar beneden in de aanloop naar die afbouw van mest. Op het moment dat ik mijn mest niet kwijt kan, heb ik 2 keuzes. Ik ga of 30 of 40% van mijn koeien opruimen, of ik zeg van, dan kan ik niet, want dan ga ik failliet. Nee. En ik maak een andere keuze en ik zeg van, nou, ik blijf die mest uitrijden op mijn grond, dan bega ik een milieudelict. Kom je voor het bankje bij de rechter, individuele melkveehouders, en die zijn dan de pineut. 4 op de 5 melkveehouders heeft het probleem. Dat is een enquête die we gedaan hebben. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk vragen aan het kabinet, of vooral ook aan de Kamer, is van, kijk dan goed naar de brief van Adema. Wat die brief van Adema laat zien is opkoop, daar zijn wij niet tegen. Daar zie je ook een afroming van rechten in bij handel. En dat is een beetje technisch iets, maar als iemand wie stopt de natuurlijke afbouw in de melkveehouderij, die verkoopt zijn rechten aan een ander, doet daar een afroming overheen. Dus trek een deel van die rechten in bij handel. Wat we verder ook zeggen van, kijk naar dat voerspoor, daar steken we de handen in eigen boezem, daar gaan we mee bezig. Ontwikkelt dat er een nieuwe part die kunstmestvervangers. Maar al deze maatregelen opgeteld, die gaan pas in 26, 27, 28 en verder gaan die pas werken. Precies. En dat hebben we dus niet het probleem getackeld van nu tot 1 januari 2026. Wanneer dit dus gereden, eigenlijk pleit u voor opnieuw uitstel. Alleen daarvan weten we... toch? Heel verfijnd dan in dat we zeggen van, waar we naartoe willen is, dat we zeggen, oké, we bieden ook een krimp aan. Daarvan hebben we ook gezegd. Alle optelsommen bij elkaar gaan leiden tot uiteindelijk een balans op de mestmarkt. Ja, uiteindelijk. Dat is wat we zeggen. Maar wat u zegt is, dat gaat ons nu nog niet lukken. Dus, dus moet er nog even een soort overgangsperiode zijn. Exact. Dat betekent eigenlijk dat wat Brussel nu wil, dat nog niet kan. Alleen Brussel heeft het toch al wel duidelijk gemaakt dat ze niet langer uitstel willen. Nee, maar kijk maar, Brussel, maar we stoppen ons achter democratie dan. We hebben, dan trek ik toch even de vergelijking met Schiphol, die zou ook krimpen. Daar hebben we ook een ingebrekenstelling bijna gehad. We kijken even naar de NS. Je kunt met Brussel wel een meningsverschil hebben. Het gaat er uiteindelijk om, en dat is ook onze insteek. Is het zo, als wij met Brussel gaan praten en we zeggen van, oké, moet je luisteren, we hebben een plan, we gaan uiteindelijk dat doel halen. Dat is die waterkwaliteit. Daar hebben we een aantal stappen voor nodig. Die hebben we afgesproken met elkaar. Echter, we zijn tot de conclusie gekomen dat de snelheid waarmee dit gaat niet op orde is. En u kunt niet het onmogelijke van ons verlangen. Ja. Dan gaat het om de proportionaliteit. Nee, ik snap uw oproep. Maar u begrijpt toch ook, denk ik, dat het niet zomaar gedaan is. Dat het niet zomaar voor elkaar komt. Als dat zo was, hadden we het probleem al lang getackeld. En daarom komen wij ook met deze handreiking. En ik denk ook dat we hier echt iets in de handen hebben waarmee we zeggen van, nou, hier snijden we ook in ons eigen vlees. Maar we vragen ook wat van het kabinet, dat zij ons helpen om de proportionaliteit van de maatregel en ook de landing zo te laten zijn dat individuele melkvelders hier niet in de problemen komen. Dank u wel. Erwin Wunnekink, voorzitter van LTO Melkvee. Dit jaar zijn al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of voor een poging daartoe. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. De jongste was 11 jaar. Politie, justitie en jongerenwerkers waarschuwen voor de laagdrempelige manier waarop deze jongeren worden benaderd. Justitieredacteur Remco Andringa, is het nog niet helemaal duidelijk hoe groot het aandeel is van deze minderjarigen, gekeken naar het totaal aantal verdachten. De politie zegt daar nog geen exact beeld van te hebben, maar ziet wel dat veruit de meeste verdachten van explosies jong zijn, onder de 23. Zelf hebben we geteld dat de politie alleen dit jaar al zeker 42 verdachten onder de 18 heeft aangehouden. Het zouden er zelfs nog wel iets meer kunnen zijn, omdat we niet weten of de politie alle aanhoudingen heeft gemeld. En misschien hebben we er ook wel ergens eentje gemist. Maar het is hoe dan ook opvallend dat er in een paar maanden tijd al tientallen minderjarigen zijn opgepakt.

Een derde van de projecten blijkt hierdoor vertraging op te lopen. Sommige ambtenaren tonen begrip voor bezwaren. Anderen zijn gefrustreerd. Vaak zegt men, we zijn niet gehoord. Maar bedoelen ze, we hebben onze zin niet gekregen, zegt een boze Brabantse ambtenaar. Het schip dat vorige maand een brug ramde in Baltimore was niet zeewaardig. Daarover schrijft USA Today. Bij de brugramp in de Amerikaanse stad kwamen 6 mensen om. Het stadsbestuur zegt dat het schip niet in orde was toen het vertrok uit de haven en de bemanning zou incompetent zijn geweest. De eigenaren uit Singapore worden nu aangeklaagd. En nu nog gaan een stuk minder mbo-studenten stemmen dan leeftijdsgenoten op hbo en universiteit. Met de Europese verkiezingen in aantocht wil het Vista-college in Maastricht dat graag veranderen. Er werd een themabijeenkomst gehouden die deze mbo's al aan boord heeft gekregen, horen we bij L1 Nieuws. We zijn net zo belangrijk in deze maatschappij als ieder andere, als een hogeschool, als een universiteit. Dus ik denk ook dat het goed is dat we op die manier meegenomen worden in dit soort dingen. Ga je stemmen? Ja, absoluut. Zeker. Ja, ik denk nu wel dat ik toch mee ga verdiepen en toch misschien toch ga stemmen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Slecht nieuws voor weggebruikers op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Zeeburg ging het mis, er gebeurde een ongeluk. Vanaf afrit Volendam, ongeveer 10 minuten vertraging, zijn 2 rijstroken dicht. En nog meer vertraging voor weggebruikers op de A58, Vlissingen richting Breda. Tussen knooppunt Markiezaat en knooppunt Zoomland is de vertraging 30 minuten. Ook daar 1 rijstrook dicht vanwege een ongeluk. Sinds november vorig jaar vallen Houthis uit Jemen vrachtschepen aan met raketten in de Rode Zee. Doen ze uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza in de oorlog van Israël met Hamas. Vooral de schepen van westerse rederijen liggen onder vuur. En die reders zinnen op manieren om de raketaanvallen te ontlopen. Gidi Pols van de economieredactie. Ja, de scheepvaartroute door de Rode Zee, langs Jemen dus. Dat is een belangrijke route en ook een onvermijdelijke? Niet helemaal onvermijdelijk, wel heel belangrijk. Het is de belangrijkste route voor scheepvaart tussen Europa en Azië. Nou, daar gaan veel goederen heen en weer natuurlijk tussen die twee continenten. En je kan omvaren onder Afrika door, maar dat kost zo'n 7 tot 10 dagen extra. En natuurlijk ook heel veel brandstof extra. Dus dat is duur en ook in tijd kostbaar. Maar ja, aan de andere kant, die lading is ook duur. Dus dat riskeren in de Rode Zee, het is een risicoafweging. Marineschepen in de Rode Zee om af te schrikken en rakettenvellen van te onderscheppen, dat helpt niet genoeg op dit moment? Nou, je ziet het nog steeds gebeuren. Er gaan inderdaad allerlei landen hebben daar marineschepen heen gestuurd. Ook Nederland. Afgelopen zondag is weer de Karel Doorman die kant op gegaan bijvoorbeeld. Een schip wat andere marineschepen helpt met brandstof en dergelijke. Maar je ziet nog steeds dat er aanvallen zijn geweest. Ook sinds de marineschepen erheen zijn gegaan. Zijn er veel schepen getroffen eigenlijk? Ja, wel tientallen zijn aangevallen. En bij de ene wordt zo'n aanval afgeslagen en bij de andere heeft het grotere gevolgen. We hebben bijvoorbeeld de Ruby Moore gezien. De Ruby Moore die is gezonken 2 maanden geleden. En vorige maand bij bijvoorbeeld de True Confidence zijn ook 3 bemanningsleden nog overleden door zo'n aanval. Dus je ziet wel dat het soms echt grote impact kan hebben. Ja. Je zegt net, het omvaren kan, maar dat kost gewoon 7 tot 10 dagen meer. Zijn er wel rederijen die dat toch maar gewoon doen? Zeker. Je ziet, ik heb naar cijfers gekeken van Windward, een bedrijf wat maritieme data verzamelt. En die laat bijvoorbeeld zien, een van de grote rederijen, Hapag-Lloyd, die heeft bijna 80% van de scheepvaart doen afnemen afgelopen maanden in de Rode Zeegebied. En ook als je kijkt naar boten die onder de Nederlandse vlag varen, dan zag je dat er vorig jaar gemiddeld zo'n 13 à 14 door de Rode Zee per maand gingen. En dat het er nu gemiddeld maar 2 zijn. Dus je ziet, ja, daar wordt ook veel omgevaren. En juist bij Kaap de Goede Hoop, dus precies op het zuidpuntje van Afrika, daar zie je dat de scheepvaart, aantal schepen wat daar langs vaart, heel erg is toegenomen. Toch zijn er ook rederijen die zeggen, ja, we willen per se toch door de Rode Zee, om welke reden dan ook, hè? Wat voor maatregelen kunnen zij nemen? Ja, zorgen dat je minder opvalt. Dat je inderdaad vanaf de wal minder goed te zien bent. Door bijvoorbeeld volgsystemen, het AIS-systeem, het radarvolgsysteem uit te zetten. Dan ben je minder goed te zien. Of door onder een andere vlag te varen. Dat betekent niet letterlijk het vlaggetje wat wappert. Ja, ook wel. Maar ook in welk scheepsregister je staat ingeschreven. Dat in de systemen. Ja, in de systemen. Dat kan je via die volgers zien. Wat voor schip, onder wat voor vlag een schip vaart. En je ziet dat dat nu veel westerse vlaggen veranderd worden in meer exotische. Bijvoorbeeld, er waren al 15 schepen onder de Belgische vlag die naar de Marshall-eilanden vlag zijn gegaan. En dat is waarschijnlijk zo, als ik de analisten van Windward mag geloven, ook omdat de Houthis die landen dan meer zien als coalitiepartijen van Israël in het conflict. Gidi, dankjewel. Gidi Pols. Another Day, Jimmy Lydell. Over ruim een uur Stand.nl. Roos Abelman in de studio. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag. AI is een gevaar voor de kunst. De opmars van kunstmatige intelligentie gaat razendsnel en wordt nu ook voelbaar in die kunst. Gisteren bleek dat door AI gegenereerde popmuziek bijna net zo goed klinkt als het origineel. En Nederlandse artiesten slaan nu alarm vanwege diefstal van hun stemmen en akkoorden in liedjes die met AI zijn gemaakt. En zij richten hun pijlen op programma's waarmee je zonder enige kennis van componeren of musiceren een volledig eigen nummer kan maken. Maar dan wel bijvoorbeeld met de stem van Stef Bos. Nou, jullie hadden net een gesprek met Klaas de Zwaan over de film die over Poetin is gemaakt met hulp van AI. Ja. Dus het speelt ook in de film. Maar je ziet het ook in de schilderkunst en de fotografie bijvoorbeeld. Daar wordt ook AI gebruikt. Dat leidt allemaal tot grote zorgen bij de kunstenaars, want die voelen zich bedreigd in hun vak, in hun werk en inkomen. Daarom vandaag de stelling: AI is een gevaar voor de kunst. Wat vindt u? Vindt u dit ook? Vindt u dat AI de ziel uit de kunst haalt? Moeten mensen altijd de hand houden in artistieke producties? Moeten dit soort apps waarmee je dit kunt maken bijvoorbeeld verboden worden? Of moet er een keurmerk voor echte stemmen komen, zoals artiesten willen? Of maakt het u eigenlijk helemaal niet uit of een nummer of een schilderij door een mens of een computer is gemaakt? Dat kan natuurlijk ook nog. U kunt hierover meepraten door ons te bellen. 0800 1101 is dat. Of reageer via de Radio 1-app. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij ambiance. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een docent die extern wordt ingehuurd kost de middelbare school bijna twee keer zoveel als een docent in loondienst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Omdat er een groot tekort is aan leerkrachten, maken scholen steeds vaker gebruik van ZZP'ers. In Argentijnse steden zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen bezuinigingen op de gratis openbare universiteiten. De regering van president Milei wil daar flink op bezuinigen. Het was een van de grootste demonstraties tot nu toe. Alleen al in de hoofdstad Buenos Aires waren meer dan 100.000 mensen op de been. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. En zo wordt het mogelijk om Oekraïne binnen een paar dagen weer te voorzien van Amerikaanse militaire steun. President Biden zal de wet later vandaag ondertekenen. En Tesla heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug. De omzet was in het eerste kwartaal zo'n $21 miljard, ruim 2 miljard minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En de netto-winst bij de autofabrikant halveerde. De belangrijkste reden voor de slechte Tesla-cijfers is de concurrentie uit China. Het bedrijf kondigde eerder al maatregelen aan, zoals een ontslagronde en prijsverlagingen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco is naar buiten kijkt, zie ik een beetje een zonnetje. Ja, inderdaad. De zon schijnt soms fel. Dat zijn mooie opklaringen. Maar als ik naar de radar kijk, dan zie ik dat ook voor Hilversum er toch wel weer buien in de aanvoer zitten. Dus het komend uur zal er toch ook wel weer wat nattigheid uit de lucht gaan komen. Soms zijn die buien fel, kan er ook wat hagel bij zitten of een klap onweer. En we hebben daar een flink deel van de dag mee te maken. Ook een stevige wind in het westelijk kustgebied. Daar waait het krachtig, windkracht 6. En de temperatuur buiten de buien om tijdens zo'n opklaring met de zon 8 tot 10 graden. Misschien op een enkele plek 11. En in de loop van de middag, ja, dan wordt het dan langzaam wat rustiger met de buien en krijgt de zon iets meer ruimte. En de komende dagen, ja, nog eventjes fris? Ja, het is inderdaad nog even fris. Voor komende nacht staan temperaturen van 2 tot 4 graden op het programma voor het binnenland. En voor morgen overdag 8 tot 11. We doen dat met wat wisselvalligheid. Een enkele bui in de nacht is niet uitgesloten, maar vaak is het wel droog. En ook morgenochtend blijft het bij een paar buien. Maar de neerslagkans neemt in de middag wel sterk toe. En dan hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Voor de vrijdag staat er weinig wind op het programma. Een enkele bui en iets hogere temperaturen. Dan wordt het in de binnenland zo'n 12 graden. En het weekend gaat het kwik omhoog naar 17 graden of 18 zelfs. Dus dan zitten we wat dat betreft in de lift. Maar het blijft wel wisselvallig met zowel zaterdag als zondag kans op een bui. Marco, dankjewel. En Tim, staan er nog files? Jazeker, maar het zijn er niet echt heel erg veel meer. De ochtendspits lost alweer op en veel bijzonderheden zijn er niet echt deze ochtend. Wat we nu wel hebben zijn twee bijzonderheden op de A10, de Ring van Amsterdam. Ben je onderweg vanuit noord naar zuid, kom je in de file te staan bij de Koentunnel. Er staat een kapotte auto in de tunnel en de linkerrijstrook is dicht. Vanaf afrit Volendam is de vertraging 15 minuten. Dan kun je ook kiezen om de Zeeburgertunnel te nemen richting het zuiden, maar ook daar helaas twee afgesloten rijstroken door een ongeluk. Vanaf Landsmeer zelfs 25 minuten vertraging. Dan nog even de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Oosterzee 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Ster. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal. Maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen?

Het is een eerste stap. Natuurlijk wil ik aanpassen, hè, dat we die bedrijven, dat we daar weer naar kijken. Natuurlijk wil ik dat we later nog puntjes op de i zetten. In een volgend mandaat moeten we kijken naar de financiële sector, die er door Frankrijk vakkundig is uitgelobbyd. Dat zijn allemaal dingen die nog moeten, maar voor nu, en daar zijn zowel NGO's als een heleboel bedrijven het wel mee eens, is dit een enorme stap voor Europa. Het wordt wel spannend, de stemming, dus u gaat een spannende dag tegemoet. Ik heb er vertrouwen in, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet met donkend hart zit straks. Zei PvdA-europarlementariër Lara Wolters over de anti-wegkijkwet. Slecht nieuws voor PSV en vooral voor verdediger Sergiño Dest, meldt het Eindhoven Dagblad. De krant schrijft dat Dest dit jaar niet meer kan voetballen. De PSV'er zou op de training zijn voorste kruisband hebben afgescheurd en tot begin volgend jaar zijn uitgeschakeld. Sergiño wordt gehuurd van FC Barcelona, is dit seizoen een van de smaakmakers van PSV. De Eindhovenaren hebben de optie om hem na dit seizoen definitief over te nemen. Maar voorlopig is nog niet duidelijk of dat inderdaad gaat gebeuren. Een grote verrassing gisteren in de ronde van Romandie in Zwitserland. De Nederlander Michael Zeilaert verraste vriend en vijand door de proloog te winnen. Het is meteen de eerste World Tour overwinning voor de 24-jarige Zeilaert. De renner van het Zwitserse Tudor zette al vroeg de snelste tijd neer en moest daarna in spanning afwachten of er nog iemand sneller zou zijn. Bij langs de rijden omstreken vertelde Zeilaert hoe dat voelde. De verschillen waren al best wel klein. Ja, en ik zit er gewoon in één keer 3 seconden voor op dat punt. Op dat moment toen die gasten klaar waren. En toen dacht ik van ja, dat kan wel iets zijn natuurlijk. Maar het was zo vroeg, dus ik wilde mezelf niet rijk gaan rekenen. Ik denk ja, klote, nu moeten er nog heel veel. En er komen ook nog echt goede gasten aan, want het is gewoon een World Tour wedstrijd. Maar toen het steeds verder erin ging, toen dacht ik, begon ik er wel echt steeds meer in te geloven. En op het eind toen, ik had het niet meer, joh. Ja, er waren heel wat goede gasten, maar de beste gast, dat was Michael Zeilaert gisteren. Vandaag staat er een heuvelrit op het programma in de Ronde van Romandie. Waar de titelstrijd in de Eredivisie wel zo goed als beslist is. PSV kan het bijna niet meer ontgaan, is het in de Engelse Premier League super spannend bovenin. Arsenal, Liverpool, Manchester City, ze strijden allemaal nog om de landstitel. En Arsenal deed gisteravond goede zaken in die strijd door Chelsea met 5-0 te verslaan. Trainer Mikel Arteta zei na afloop dat het geloof in de titel toeneemt. Yeah, great for us obviously. For the confidence, for the belief that we can do it, that we can come to these stages against big teams and we can perform and win games the way we've done it tonight. So enjoy it. And then it's back to work tomorrow. Because we have a big one on Sunday. Even genieten en dan morgen weer naar zondag kijken. Een big one, die grote wedstrijd waar Arteta het over heeft, is tegen stadsgenoot Tottenham Hotspur. En gaan we Twente-trainer Jozef Oosting zien dansen? Wel, als het zo goed blijft gaan met de club als nu, horen we bij RTV Oost. Vanavond speelt Twente tegen middenmotor Almere City en kan de ploeg belangrijke punten pakken in de strijd om de derde plaats. Die plek betekent voorronde Champions League en dat is iets waar trainer Oosting van droomt. Dus als Twente uiteindelijk derde wordt, dan gaan de voetjes van de vloer. Ik ben wel iemand, op het moment dat ik echt iets heb, zeg maar, en dat zal dan plek 3 is, dat ik dan... Dan kan ik wel een feestje bouwen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel redelijk soepel in de heupjes ben. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een wat groter ongeluk momenteel op de A10, de Ring van Amsterdam. Het ging mis in de Zeeburgertunnel richting het zuiden. Er gebeurde een kettingbotsing met maar liefst 13 personenauto's. Door het ongeluk zijn nu 2 rijstroken dicht. Is er dus maar eentje open. De vertraging is ongeveer 30 minuten. Je kan nu ook weer omrijden door de Koentunnel richting het zuiden. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar daar is de weg weer vrijgegeven. Nog wel wat drukker. Vanaf afrit Volendam is de vertraging 20 minuten. Something's got a hold on me lately. Though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I'm losing control when you're not next to me. body. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm Swims, lose control. Het is bijna 9 minuten voor 9. Spanje zit met de handen in het haar vanwege de groeiende drugscriminaliteit. Vooral rond de badplaats Marbella doen drugskartels goede zaken. En dan was er gisteren ook nog een grote blunder. De beruchte Nederlandse drugscrimineel Karim B., die in januari in Marbella werd opgepakt, blijkt voortvluchtig. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, wat is het laatste nieuws over Karim B.? Nou, het laatste nieuws is dat hij waarschijnlijk nog steeds voortvluchtig is. Ze hebben hem nog steeds niet gevonden. In de Spaanse media was het gisteren in ontzettend groot verhaal. Grote blunder werd van gesproken. En nog altijd is er nog niet heel veel reactie geweest vanuit, vanuit de rechtbank. Dus we weten nog steeds niet waar die is. Vooral rond Marbella zitten dus blijkbaar die drugscriminelen. Hoe komt het dat ze daar zitten? Nou, Marbella, dat is een kuststad, vol pracht en praal. Een hele dure stad vooral. En het valt daar dus eigenlijk helemaal niet heel erg op als je veel geld uitgeeft. Het is ook heel erg makkelijk om daar geld wit te wassen. Ik was daar een tijd terug en toen sprak ik een advocaat. En hij gaf mij een heel goed voorbeeld. Hij zei, als een man hier een bloemenwinkel inloopt en dan daar voor €2000 een bos bloemen voor zijn vriendin koopt, dan kijkt niemand hier eigenlijk van op. En omdat het dus zo makkelijk is, zoveel geld uit te geven, trekt die stad dus ontzettend veel drugscriminelen ook met heel veel geld. En dat zijn criminelen vanuit de hele wereld, niet alleen Spanje en Nederland, waardoor Marbella ook wel eens gekscherend de Verenigde Naties van de georganiseerde misdaad wordt genoemd. Maar is het dan ook echt fysiek dat daar drugs binnenkomt? Nee, in Marbella zelf, daar komt de drugs niet binnen. Daar zitten eigenlijk alleen maar de grote vissen, die wonen daar. Het is rond de grote havens, daar in de omgeving, zeggen El Geciras en Cadiz, waar de drugs binnenkomt. En daar wordt dus het werk verricht. Die plekken zijn aantrekkelijk voor drugssmokkel eigenlijk door de ligging. Want je hebt daar natuurlijk Gibraltar, dat is Brits grondgebied. En je kan vanuit de Spaanse kust daar Marokko zelfs zien liggen. Zo dichtbij ligt Marokko daar. En Algeciras is een enorme haven waar dus dagelijks ontzettend veel vrachtschepen met hele grote containers binnenkomen. Dus je hebt daar twee soorten drugstransport eigenlijk. Aan de ene kant dus cocaïne uit Zuid-Amerika, die dus verstopt zitten in die containers, zoals in Rotterdam. Maar er komt ook cocaïne uit Marokko. Dat is daar dan eerst heen gebracht vanuit Zuid-Amerika. Wordt in Marokko in kleine bootjes gehesen en naar Spanje gesmokkeld. Dus dat is een andere route. Dus je hebt die grote vrachtschepen, maar ook die kleine bootjes. En naast cocaïne wordt in die kleine bootjes ook hash vanuit Marokko gesmokkeld. Maar ook illegale tabak vanuit Gibraltar. Dus nou ja, je kan je voorstellen hoe druk de politie het daar heeft en hoe chaos het daar kan zijn. En die politie die patrouilleert daar dan ook elke dag langs de kust met auto's en boten. En met zo'n patrouille in El Gaciras mocht ik meevaren. Hier, dat little mountain, there are a lot of people with mobile phones. Hij vertelt dat hier op de berg naast ons, dat er heel veel mensen staan te kijken met hun mobiele telefoon en dat ze dan bellen van, nou ja, de politie is nu vertrokken. Dus om eigenlijk te waarschuwen. Het waait vandaag ontzettend hard. Dat is ook het enige risico, zeiden ze. Grappend. Want als het slecht weer is, zullen die boten met drugsmokkelaars ook niet het water op gaan, denken ze. Maar je weet het nooit. We staan hier boven aan boord weer. Omdat ze net twee mannen hebben gesignaleerd. Die waarschijnlijk ja, iets hebben verplaatst ergens in de haven. Ja, goed. En dan zakken we en gaan we 90 km per uur naar die plek toe. Naast me schijnt iemand met een zaklamp de haven in. Ik zie een vogel wegvliegen, maar nog geen mannen. Vale, mira. Mira. Kijk, zegt hij. Dat is hij. Ahí está. Daar is iemand, zeggen ze. Yo, Renata. You see a little one? Oh ja, inderdaad, een heel klein bootje achter de steiger. En daar zitten dus twee mannen, die zijn net gebeld. Waarschijnlijk door mensen die dus op de berg stonden naast de haven. Om dus te vertellen dat de politie wegging. Dus dat zij dan de volgende mensen weer kunnen gaan inlichten. Dat de drugs uiteindelijk nou ja, aan wal kan worden gebracht. De speedboot snelt weg. En wij moeten helemaal om de steiger heen om daar te komen. Want onze boot kan niet onder die steiger door. We gaan ze achterna proberen te gaan. Dus we zijn dus om de steiger heen gegaan. Zo'n 100 meter terug. En dan weer dus door. Aan de andere kant. Ik denk dat we ze kwijt zijn. In the river. A little boat with the tobacco. Go inside. Zij zegt, hier zijn twee rivieren. En als die kleine rubberbootjes op de rivieren zijn, ja, dan kunnen wij er niet meer achteraan met deze boot. En dan vervolgens gaat het waar dat op die boten zitten naar, dat noemen ze hier garderia's. Dat is eigenlijk kinderopvang. En daar wordt uiteindelijk de waar opgeslagen tot het kan worden verkocht. En vaak wordt er ook gewacht met de verkoop totdat het meer waard is. Ja, een echt kat-en-muisspel. Ja, Miral, zo hebben ze dus iedere dag en iedere nacht nieuwe smokkelaars op het oog. Dan zal het OM en ook de rechters daar wel druk mee hebben. Jazeker, die hebben het ontzettend druk. Aan de ene kant dus met die grote vissen, zoals Karim B. uit Marbella. En aan de andere kant dus die smokkelaars, die kleine vissen, die dus worden gepakt door bijvoorbeeld de douanepolitie hier. Nou ja, en al die zaken die zorgen dus voor dat het rechtssysteem daar ontzettend onder druk komt te staan. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel erg gek dat er dan op een gegeven moment dit soort fouten worden gemaakt. Nou ja, als bij Karim B. Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jan Pronk, minister in vier kabinetten namens de PvdA

een docent die 0,6 FTE werkt en daar, laten we zeggen, 12, 13 uur les voor geeft. Als die alleen de lessen overneemt, ja, dan mag het voor mij wat duurder zijn. Omdat ik al die andere dingen die in de CAO zitten, die ook een docent duur maken, niet hoeft uit te betalen. Dus als die dat verrekent in zijn tarief, kom je toch uiteindelijk ongeveer op hetzelfde uit als het CAO-loon. Dan mag het voor mij best een tientje per uur duurder zijn. Maar niet de tarieven die uitzetters vragen. Nee. Denkt u dat in de toekomst wel het aantal ZZP'ers wat dat betreft gaat toenemen? Docenten die wat meer grip willen hebben zelf op wanneer ze wel niet werken? Ja, dat gaat zeker toenemen. Ik merk gewoon dat de jongere generatie, de flexibiliteit die mevrouw Josie, als ze net ook al zei, noemde, dat daar een wens voor bestaat en dat mensen het geaccepteerd vinden om een zeker risico te nemen. Ja. U laat dus zien dat het mogelijk is om de uitzendbureaus hier over te slaan, zou ik maar zeggen. Waarom denkt u dat andere scholen er toch nog steeds voor kiezen? Ja, als je echt in de problemen zit en je kunt een bepaalde les niet door laten gaan. En het is niet de eerste keer dit jaar dat een klas geen les krijgt voor een bepaald vak. En je zit ook nog in een uithoek van de provincie, bijvoorbeeld tegen de Belgische grens aan, waar het niet zo makkelijk is om een stagiair of een student of iemand anders uit de grote stad voor je klas te krijgen. Ja, dan zullen dat soort, zeg maar, noodsituaties, daar is bijna alles gerechtvaardigd om iemand te inhuren, omdat je wil dat die lessen doorgaan. Zijn Martin van den Berg, schoolbestuurder en woordvoerder namens de Brabantse middelbare scholen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er zijn helaas nog een paar ongelukken gebeurd op het randje van de spits, waardoor nu toch nog hier en daar wat file staat. Allereerst de A10 nog altijd, de Zeeburgertunnel richting het zuiden. Daar zijn twee rijstroken dicht en is er maar eentje open. Komt door een ongeluk met 13 personenauto's, de vertraging is 50 minuten. Je kunt ook omrijden via de Koentunnel, via de A10 West. En een ongeluk wat erbij komt op de A16, Breda richting Rotterdam. Op de Van Brienenoordbrug ook twee rijstroken minder. Daar is de vertraging 20 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk. Call me. I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you ring, sitting here listening. All I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh, yeah. Shelby Lynn, why didn't you call me? In de poort der tranen tussen Jemen en Djibouti is gisteren een boot met vluchtelingen gekapseisd. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen. Een paar opvarenden kon worden gered. Afrika-correspondent Alice van Gelder vanuit Kaapstad. Alice, onder welke omstandigheden gebeurde dat? Ja, het was een overvolle boot. Ik heb net contact gehad met de Internationale Organisatie voor Migratie. Die betrokken is daar ook bij de reddingsactie. En die zeggen dat er zeker 22 mensen zijn omgekomen. Ook kinderen. Eén kind schatten ze op jonger dan een jaar. En dat er nog 22 vermisten zijn. Ze hebben gelukkig ook tientallen mensen kunnen redden. Want vissers zagen die boot kapseizen. Zagen mensen in het water liggen. En hebben daarna de kustwacht gealarmeerd. Dus gelukkig zijn er 33 mensen gered, maar ja, dodental zal nog wel verder oplopen gezien het aantal vermisten. Jij was pas geleden nog in Djibouti, want juist vanwege die route die zo populair is, hè?

Dit speelt dus niet alleen bij Jean Renaud, maar bij honderden wijnboeren hier rond Bordeaux. Vooral de kleinere châteaux, die relatief goedkope wijnen maken. De problemen zijn overal hetzelfde. De Fransen zijn de afgelopen decennia veel, veel minder wijn gaan drinken. Maar er werd wel gewoon doorgeproduceerd. Dus ja, veel aanbod, weinig vraag. En daardoor daalden de prijzen. Klimaatverandering zorgt natuurlijk voor slechte oogst al jaren. En vorig jaar kampten de wijnboeren hier met een verwoestende plantenziekte. Moi, je suis à 80%. Jean Renaud dacht er goed aan om zijn wijnen vooral te gaan exporteren. Dat doet hij met name naar China. L'importation de vin, c'est divisé par 3 en Chine. Maar de wijnimport van China is de laatste jaren gekelderd. Moi, j'ai pas perdu de clients en Chine. Ils achètent juste moins. Renaud is geen klanten kwijtgeraakt, zegt hij, maar ze kopen gewoon veel minder. Zijn klanten hier in Bordeaux die kochten vroeger 2 dozen wijn bij hem, maar nu nog maar 1. Alors nous, mon entreprise, moi, je suis installé depuis 30 ans. Jean Renaud begon zijn wijnboerderij 30 jaar geleden, samen met zijn vrouw. Mais en aucun cas, c'était le projet de mes enfants. Maar zijn kinderen zien het helemaal niet zitten om zijn bedrijf over te nemen. Pour moi, après l'arrachage, il me reste 10 ans à faire. Renaud heeft nog een paar jaar tot zijn pensioen en hij wil tot die tijd doorgaan met een afgeslankte wijnboerderij, omdat hij dus de helft van zijn druivenstokken laat weghalen. Je reste sur un petit vignoble. Hij hoopt dat hij daarmee zijn pensioen haalt, maar de lol is er wel een beetje af voor wijnboeren, zegt hij. Het is vooral keihard werken en volhouden. Voilà mon objectif, tenir, c'est tout, c'est juste tenir. Wijnboer Jean Renaud. Een consulent Frank Renaud sprak met hem. Reactie. Aan de redactie. Nederland kan volledig klimaatneutraal zijn in 2050... en dan hoeven we onze leefstijl niet eens enorm aan te passen. Dat was de geruststellende boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving vanochtend. Maar, zei directeur Marco Hekkert, we moeten dan niet meer treuzelen met schone energie. En daarbij had hij het over zon- en windenergie. Maar, vraagt luisteraar Martin, waarom geen kernenergie? Daarover hebben we nog even contact met Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. We hadden het inderdaad over zon- en windenergie. Maar hoe zit het met kernenergie? Ja, kernenergie is ook een optie in de modellen. Dus eigenlijk in alle modelruns die we hebben gedraaid, zit altijd een deel kernenergie. Dus het is zeker een onderdeel van de mix. Dus hoe wij het zeggen, je hebt CO2-vrije elektriciteit nodig. Het overgrote merendeel daarvan zal zon en wind zijn. Maar het blijkt wel dat het best handig is om een aantal kerncentrales ook in je mix te hebben zitten. En een aantal, want daar gaat het natuurlijk wel de laatste tijd over. Hoeveel moeten we er hebben? Heeft u daar dan nog naar gekeken? Nou, het is toch heel erg moeilijk om daar hele goede uitspraken over te doen. De modellen die wij draaien kijken heel erg naar wat is de kosteffectieve oplossing. En bij die kernstralen zit echt enorme onzekerheid hoe duur ze nou precies gaan worden. Want het bouwen duurt lang en je weet niet precies hoeveel dat uiteindelijk kost. Nou, exact. Hè. En er zijn enorme kostenoverschrijdingen worden gemaakt op dit moment bij de projecten die wel lopen. Dus we zijn uitgegaan van dat het wel iets goedkoper wordt dan de huidige kosten. En dan kom je zo op 2-4 kerncentrales uit, afhankelijk van welk scenario je neemt. Ja, maar voor de uitstoot van broeikasgassen zouden ze belangrijk zijn. Nou, wat vooral handig is, is om. Het geeft wat stabiliteit in je energieproductiesysteem. Je hoeft dus wat minder de ongelijktijdige aanbod en vraag van duurzame energie, hoef je dan iets minder te bufferen. Ja, omdat je bij zon en wind er nooit helemaal zeker van bent. Exact. Dus als je dan toch een paar hele stabiele bronnen hebt, is dat voor de stabiliteit van het net. En als het dus niet helemaal uit de hand loopt met die kosten, is het dan ook kostenefficiënt om wel een aantal van die centrales te hebben. Hartelijk dank, Marco Hekkert van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit jaar zijn er al meer dan 40 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis of een poging daartoe. Justitieredacteur Remco Andringa vertelde dat deze jongeren ook een strafblad krijgen met grote gevolgen voor hun toekomst, want dat strafblad gaat niet meer weg. Oh nee, dacht Iris, een jongerenstrafblad vervalt toch na een paar jaar, dus die consequenties zijn tijdelijk. Als zo'n strafblad vervalt, dan hoef je de tijd dat die wet geldt alleen maar uit te zitten. Dat die wel geldt, alleen maar uit te zitten. Al dus Iris. Nou, dat hebben we nog even nagevraagd bij Remco Andringa, onze justitieredacteur. Iemand onder de 18 kan een strafblad krijgen met dezelfde regels als een volwassene. Hm. Wat wel een verschil is bij jongeren tot 23 jaar, is dat er wel minder lang wordt gekeken naar dat strafblad als dan iemand een verklaring omtrent gedrag aanvraagt. Maar er zijn gewoon uitzonderingen op, zoals zware geweldsdelicten. En of die explosies daar dan onder vallen, dat hangt heel erg af van de omstandigheden. Ja. En ja, bij sommige beroepen is een strafblad sowieso niet toegestaan. Kortom, het kan echt wel grote gevolgen hebben als ze worden veroordeeld voor het plaatsen van een explosief. 3 voor de dag. De Raad van State komt met een oordeel over het besluit van het ministerie van Justitie om sinds december geen asielaanvragen van Palestijnen meer te behandelen. Vanwege de oorlog in Gaza zouden volgens demissionair staatssecretaris Van den Burg geen bestendig beleid mogelijk zijn. En daardoor kwam er een tijdelijke behandelstop. Maar verschillende vluchtelingen zijn daar dus tegen in beroep gegaan. Er zijn weer formatiegesprekken vanmorgen met de 4 onderhandelende partijen. En vanmiddag komt het CPB dan langs. De informateurs hopen van het Centraal Planbureau te horen hoe snel zij met een doorrekening kunnen komen van de plannen zoals die nu op de formatietafel liggen. Het Europees Parlement stemt over een wet die bedrijven dwingt om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun aanvoerketen. Deze anti-wegkijkwet moet ervoor gaan zorgen dat bijvoorbeeld een kledinggigant aantoont welke weg zijn producten hebben afgelegd. Volgens de initiatiefnemer, PvdA-europarlementariër Lara Wolters, is de wet ondanks vele mitsen en maren een belangrijke stap voor Europa. Het is een eerste stap. Natuurlijk wil ik aanpassen, hè, dat we die bedrijven, dat we daar weer naar kijken. Natuurlijk wil ik dat we later nog puntjes op de i zetten. In een volgend mandaat moeten we kijken naar de financiële sector, die door Frankrijk vakkundig is uitgelobbyd. Dat zijn allemaal dingen die nog moeten, maar voor nu, en daar zijn zowel NGO's als een heleboel bedrijven het wel mee eens, is dit een enorme stap voor Europa. Zometeen Spraakmakers Roos. Met om 9:30 stand.nl. En de stelling vandaag is: AI is een gevaar voor de kunst. De opmars van kunstmatige intelligentie gaat razendsnel en wordt nu ook voelbaar in de kunst. Haalt AI de ziel uit de kunst? Dat komt onder meer voorbij. Zometeen in stand.nl. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.